NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Al bijna 200.000 Britten hebben zich aangesloten bij een initiatief om de energierekening niet meer te betalen. De beweging staat symbool voor de grote economische problemen in Groot-Brittannië. Tot nu toe zijn de protesten van de beweging nog niet massaal, maar de onrust neemt toe. De Europese Raad van Regeringsleiders heeft de illegale annexatie van Oekraïns grondgebied door Rusland veroordeeld. President Poetin heeft de documenten ondertekend waarmee hij de 4 Oekraïnse regio's officieel inlijft. Minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra heeft de Russische ambassadeur ontboden. De Europese Centrale Bank zal de komende tijd de rente blijven verhogen om uiteindelijk weer uit te komen op een inflatie van rond de 2% in plaats van de uitzonderlijk hoge inflatie nu. Dat zegt Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. Het nieuwe inflatiecijfer dat het CBS vandaag publiceerde is 17,1%, een record. En scholen worstelen steeds vaker met het lesgeven aan Oekraïnse leerlingen, nu die kinderen langer lijken te blijven. Een afdelingshoofd op een Oekraïnse school merkt bijvoorbeeld grote verschillen tussen de Oekraïnse ouders. De een wil meer les in het Nederlands, terwijl de ander bijvoorbeeld juist meer aandacht wil voor Oekraïnse geografie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er tot 11 uur. Met onder andere het WK volleybal. Nederland is daar tot nu toe nog ongeslagen. Maar staat vanavond oog in oog met België. Krijn Schuitenmaker volgt het voor ons. Krijn. Ja, België is de nummer 13 van de wereldranglijst. Tot dusver de beste ploeg die tegen Nederland speelt. En Nederland heeft de eerste set verloren. Heel goed spelend België. De eerste set werd het 25-16. En ook de Belgen, ja, ze staan nu ook in de tweede set op een 5-1 voorsprong. Poetin heeft vandaag Oekraïns grondgebied ingelijfd. Gasleidingen ontploften in de zee en radicaal rechts kwam aan de macht in Italië. Het was een bewogen week in Europa. Maar laten we ons eigen land niet vergeten, want daar lopen de gemoederen ook hoog op. De inflatie is namelijk alweer historisch hoog. Voormalig Kamervoorzitter Ariep gaat intussen rollenbollend over straat met de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp. En dan is er nog dat verhitte debat over de nieuwe transgenderwet. We bespreken het allemaal met ons nieuwsforum. Hier aan tafel oud-politicus Ton Elias, politiek commentator Kirsten Verdel en Alwin de Jong, redacteur opinie bij het Financieel Dagblad. Gaan we weer terug naar de derby van de Lage Landen. Krijn Schuitenmaker kijkt naar Nederland tegen België, het WK volleybal. Nou, dit klinkt niet als een wedstrijd. Nee, het is... Ja, het is een wedstrijd inderdaad. Dit klinkt heel erg goed. Het is ook vooral heel erg hard in de Gelredoom. Waar nu de band even bezit heeft genomen van het podium. Maar zo dadelijk wordt er weer verder gespeeld. 6-1 staat het voor België in de tweede set. Een lastige eerste set voor de Nederlandse vrouwen. De ploeg van Avital Selinger was een beetje zoekende. Terwijl bij België echt iedere aanval vlijmscherp is. En ook in verdedigend opzicht loopt het uitstekend voor de Belgen. Ja, Nederland is wat aan het zoeken geweest. En dan ga je ook in de samenstelling wat wijzigen. Er is Dambrink is in de ploeg gekomen. En later is ook nog Fleur Savelkoel in het team gekomen om te kijken of dat beter ging draaien. Maar de Belgen, ja, ze bouwden hun voorsprong geleidelijk uit. En dat deden ze meer dan uitstekend. Tot uiteindelijk de eerste set werd gewonnen voor België met ruime cijfers. 25-16, een verschil dus van 9 punten. En ook in de tweede set, ja, staat het weliswaar 7-2. Nederland sprokkelt de puntjes bij 1 een beetje. Daar lijkt het op in deze wedstrijd. Terwijl Oranje nu met Brits Bongaerts gaat serveren. Eens kijken waar deze service toe gaat leiden. Of Nederland wel dichterbij gaat komen. Nederland speelde in het voorjaar in mei 2 oefenwedstrijden tegen de Belgen. 1 keer werd het 3-2 voor Nederland en de andere werd 3-2 voor België. En ook in de Nations League kwamen deze ploegen elkaar tegen. Toen werd het 3-1 voor Nederland. Maar nu, ja, lijkt België gegroeid te zijn. Want ook dit punt gaat naar België. Het staat 8-2. België staat echt heerlijk te spelen. En ja, Nederland moet zich zien terug te knokken in de wedstrijd. Maar of dat in deze set al gaat gebeuren, dat blijft de vraag. Beginnen wij met ons nieuwsforum met het nieuws van de dag. De Russische president Vladimir Poetin heeft vanmiddag de bezette Oekraïnse regio's Kherson en Zaporizhia officieel ingelijfd. De Russische president Poetin heeft 4 regio's in Oekraïne formeel geannexeerd. Het gaat om de regio's Lugansk, Donetsk, Zaporizhia en Kherson. President Russische Federatie Vladimir Vladimirovich Poetin. Een thuiswedstrijd voor de man die zijn buurland binnenviel. Het Kremlin is ook vandaag de applausmachine die hij nodig heeft. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области. Ja, Poetin zegt hier vandaag tekenen we de overeenkomst voor de provincies Lugansk, Donetsk, Kherson en Zaporizhia. De wens van miljoenen mensen. Dat bespreken we met Kirsten Verdel, Ton Elias en Alwin de Jong. Ton, dan begin ik eventjes met jou. Hoe heb je naar die ceremonie vanmiddag zitten kijken? Nou, vooral buitengewoon angstig, als ik heel eerlijk ben. En dan vooral de reacties erop. Kijk, Poetin zegt een aanval op de vier gebieden is een aanval op Rusland, zei hij vanmiddag. Ja, dat is een soort casus belli, hè? Een reden voor oorlogvoering. Want Biden zei, we gaan nooit gaan we dat erkennen, die vier ingepikte gebieden. En Rutte zei dat ook, en heel veel anderen zullen dat ook zeggen. Macron zei dat ook, zag ik op Twitter. En Poetin zegt, we gaan Rusland, en hij beschouwt die vier stukken nu ook als Rusland, met alle middelen verdedigen. Nou ja, met alle middelen verdedigen, dan zit je dus bijna in het bekende NAVO-probleem van een aanval op ons grondgebied. Is een aanval op iedereen. Dus ik vind het levensgevaarlijk. Zijn we daar inderdaad beland, Alwin? Ja, ik vind het zo moeilijk om echt in te schatten wat die man zegt. En het angstaanjagende vind ik dat hij echt alles omdraait. Hè? Hij gaat helemaal los op het Westen. En wij zijn erop uit om Rusland te vernietigen. Wij zijn de naties, wij zijn de agressors. En dan denk je, ja, geloof je het zelf? Maar belangrijker nog, van geloven de mensen in Rusland het, hè? Het Russische volk. Want je zou denken dat hij erop uit is dat het Russische volk is wat dit allemaal gaat geloven. Want die moeten natuurlijk een reden hebben om te gaan strijden in een oorlog. Dat is dan misschien een soort poging om het wat lichter te nemen. Dat het eigenlijk een soort binnenlands gebruik, binnenlands praatje was. Uiteindelijk kwam er ook geen dreigement met kernwapens. Want dat schijnt dan onder de Russen helemaal geen populaire boodschap te zijn. Dus dat zou je misschien als een teken kunnen opvatten. Dat hij echt nu probeert om te vertellen hoe fout wij zijn. Ja. Dat je dus een reden hebt om je zonen of jezelf naar het front te sturen. Kirsten, het ging van hot naar her, hè, die toespraak. Ik las een aantal duiders die noemden het de meest krankzinnige toespraak van Poetin ooit. Of de meest gestoorde toespraak van Poetin ooit. Ja, en er waren al eerdere interessante toespraken, zeg maar. Nou ja. En wat vooral opvalt is een verschuiving. In eerdere toespraken ging het natuurlijk over hoe vreselijk Oekraïne wel niet was. En dat daar nazi's zaten enzovoort. Maar deze speech ging eigenlijk nauwelijks over Oekraïne. Maar ging over inderdaad het Westen. En ja, dat het Westen de grote vijand was, met al die progressieve ideeën die allemaal juist verschrikkelijk waren in zijn ogen. En dat dus Rusland en bevriende nazistaten en andere actoren zich maar moesten verenigen tegen dat verderfelijke Westen. En hij heeft wel een opmerking gemaakt over nucleaire inzet. Namelijk door te zeggen dat Amerika een precedent heeft geschapen in de Tweede Wereldoorlog. En als je een president schaapt en als je dat dus zo nadrukkelijk benoemt, eigenlijk wil hij daarmee zeggen van, nou weet je, ga zo door met het ons lastig maken en dan kunnen wij dat wellicht ook doen. En daar komt inderdaad die annexatie om de hoek kijken. Want inderdaad, als nu dus er alsnog wordt gevochten, wordt aangevallen door Oekraïne, wat in de ogen van Poetin het Westen is, op een van die vier gebieden, ja, dan kan dat dus als een act van agressie tegen Rusland zelf worden gezien. En dan ziet hij daar dus een vrijbrief in om dan een vorm van een nucleair wapen te gebruiken. Dat zie ik hem wel doen uiteindelijk. Hij is natuurlijk ook een beetje in paniek, hè, laten we wel wezen. Want het gaat natuurlijk helemaal niet goed met die oorlog in Oekraïne. Die twee dagen waarin ze binnen Kiev zouden staan, dat is nooit, nooit gekomen. Maar dit is natuurlijk, hier komt het natuurlijk op spanning te staan. Ja. Tom, jij noemde al eventjes dat erop gereageerd is, onder andere dus ook door premier Rutte. Met de Russische invasie van Oekraïne is een bladzijde in het boek van de wereldgeschiedenis omgeslagen. Nederland zal deze annexatie, net als die bij de Krim, nooit erkennen. De wereld zal niet accepteren dat Poetin met een paar pennenstreken de erkende grenzen verlegt. Daarom steunt Nederland een nieuw sanctiepakket, waaraan nu hard wordt gewerkt. En we blijven Oekraïne met onder meer wapens en humanitaire hulp helpen. Oké, Rutte zegt dus, we gaan dat nooit accepteren. Nou, dat is ook niet zo verrassend. Maar nu komen die spierballen wel nog verder tegenover elkaar te staan, zou je kunnen zeggen. Want wat gebeurt er nu is natuurlijk de vraag, als er, nou ja, als er een, vanuit Oekraïne een aanval wordt gepleegd in dat gebied. Sterker nog, hè, er zijn delen van die vier gebieden die helemaal niet in Russische handen zijn. Nee, zijn omsingeld zelfs, sommige plekken. Door de Oekraïners? Ik durf het niet te zeggen wat er op korte termijn gaat gebeuren. Ik durf het echt niet te zeggen. En als we het dan hebben over... Ton, sorry, je wilde reageren? Ja, maar daarom zei ik ook dat ik zo bangig daarnaar had zitten kijken. Omdat Alwinde zei net, hij heeft niet gedreigd met het nucleaire wapen. Heeft hij wel. Hij zei, met alle middelen die ons ten dienste staan, zullen wij ons verdedigen. Nou ja, verdedigen is in zijn geval dus ook aanvallen. Ja, om vervolgens het voorbeeld te noemen van Amerika. Hè? Dus die 1945, het president. Ja, het is geen direct dreigement, maar impliciet wordt er wel naar gewezen. Heel even dan, Tom, want ik ben heel benieuwd. Zelensky die heeft nu gezegd van, we gaan formeel versnelde toetreding tot de NAVO aanvragen. We hebben het al over de NAVO in deze. Wat vind jij daarvan? Moet dat kunnen? Nou, dat moet, denk ik, maar goed, ik ben geen buitenlands specialist, maar dat moet de normale gang lopen. Want waarom zou Oekraïne nu dan ineens razendsnel moeten worden toegelaten, terwijl andere landen dat ook willen? Dat vind ik een moeizaam verhaal. En het zet de boel verder op scherp. Dus we hebben net een persconferentie gehad van de NATO-baas, Stoltenberg. Ik dacht even, straks gaan ze daar allerlei versnellingen aankondigen, maar dat is niet gebeurd. Iedereen, alle NAVO-lidstaten moeten het erover eens zijn, heeft hij gezegd. Zo is dat. Ja. Maar dus het is supercomplex, want wat Ton zegt is waar. En op het moment dat je dus nu Oekraïne versneld laat toetreden, dan heb je dus aan de ene kant een probleem. Als je het niet doet, dan kan het betekenen dat er daadwerkelijk iets met een nucleaire bom op Oekraïns in feite grondgebied wordt gedropt. Ja, en als dat zo is, wat dan? Wat is dan je reactie? Van, oh ja, nou ja, je zit niet bij de NAVO. Weet je, dus het is echt een soort catch-22-situatie. Maar ook voor jou geldt, niemand weet wat te doen nu, hoor. Ook voor jou geldt wel, net zoals wat Ton zegt, dat het wel beangstigender is geworden voor jou ook? Ja, dat is natuurlijk de hele tijd al. Want hoe meer Rusland in een hoek wordt gedreven, en dat is natuurlijk het geval. Ik bedoel, ze hebben 300.000 man moeten mobiliseren die niet eens opgeleid zijn. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. En ze maakten al rare sprongen voordat ze in het nauw waren gedreven. Dus ja, het is gewoon heel erg onvoorspelbaar wat er nu gaat gebeuren. Ja. En ik vind zelf heel begrijpelijk en ook logisch dat Rutte onmiddellijk aankondigt meer hulp en al dat soort dingen meer. Maar toch is dat opmerkelijk als je bedenkt dat, in ieder geval naar mijn stellige overtuiging, als dit een aantal maanden zo doorgaat, en dat zal het, dat dan die gasprijzen nog steeds onder druk blijven staan, dat dan onze energievoorziening nog steeds in de problemen zit, en dat ik me zeer afvraag in hoeverre de Nederlandse bevolking achter dat soort maatregelen blijft staan. Want ik vermoed dat het draagvlak daarvoor zal gaan afkalven. Hoe triest ook. Maar ik denk toch dat dat zal gaan gebeuren. Rutte had het net over een sanctiepakket of een extra sanctiepakket. Hoe zou dat eruit moeten gaan zien, Kirsten? Is dat aan mij? Die vraag? Nou, Tom, bedenk jij eens een paar sancties voor Rusland? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik gewoon niet. Maar ongetwijfeld zitten er allerlei knappe koppen die daar suggesties voor aandragen waar een politieke keuze uitgemaakt zal worden. Ja, ik weet het ook niet hoor. Wat gaan ze nou doen? De Russische ambassadeur het land uitgooien of zo? Weet je? Ja, dat schrikken ze ook niet van. Alle serieuze sancties zijn eigenlijk al genomen. En, ja, maar die zou je kunnen verbreden of verdiepen of vergroten. Maar merken jullie bij jezelf dat je in je gevoel de steun voor sancties wat afneemt? Wat Tom net op het, Alwin? Nee, helemaal niet. Integendeel eigenlijk. Het is nog altijd het beste wat we kunnen doen. Het op een economische manier proberen uit te vechten. Ja, nee, maar ik sprak niet voor mezelf, maar ik kijk een beetje naar hoe dingen in de samenleving gaan lopen. En ik vermoed dat daar afkalvende steun voor gaat komen. En dat zou ik betreuren, maar ik denk wel dat het gaat gebeuren. We gaan heel even naar Krijn, naar het volleybal. Nederlandse vrouwen tegen België op het WK. Ja, in die tweede set draait het wel wat beter voor Nederland. 17-11 is nog wel de voorsprong voor de Belgen. Maar zo af en toe is er ook sprake van het feit dat Nederland wat in het ritme komt. Een aantal punten op rij weten maken. Tussen de 4-13 en de 8-13 bijvoorbeeld. Een aantal punten op rij. Waarbij Nika Daaldrop zeer belangrijk was. lastig voor de Nederlandse ploeg. Nu staat het 17-11. Gaat België serveren. De Belgische ploeg die de eerste set wist te winnen. Verloor alleen tot dusver van Italië. Dat is de verondersteld de beste tegenstander in deze pool waar Nederland in speelt. Nederland is al door naar de volgende ronde. Want de beste vier landen in deze pool gaan door. En het zijn Puerto Rico en Kenia die gaan uitmaken wie een vierde gaat worden in deze pool. Maar de punten uit de pool gaan mee naar de tweede ronde van het wereldkampioenschap. Dus is iedere set winnen belangrijk. Nederland probeert weer in de flow te komen, punten te pakken. Maar moet nog altijd tegen een achterstand aankijken tegen België. Terwijl Oranje wel gaat serveren bij een 12-17 achterstand. Ja, we zijn nog niet uitgepraat over Rusland. Met ons nieuwsforum Kirsten Verdeel, Ton Elias en Alwine de Jong. Want we hebben natuurlijk nog James Bond op de Oostzee. Zoals de Volkskrant volgens mij van de week kopte. Poetin legde in zijn speech ook weer daar een link mee. We hebben het natuurlijk over de explosies bij de Nord Stream gasleidingen. Waar gas uit gelekt is door sabotage. En Poetin legde de schuld voor die explosies van afgelopen week bij de VS. Kirsten Verdel, jij bent onze Amerika-kenner in dit gezelschap, denk ik. Als ik het zo inschat. Zeg het ons. Ja, nee, ik denk niet dat Amerika dit gedaan heeft. Als ze dat al gedaan zouden hebben, dan zeker niet zonder dat de Europese Unie daar wetenschap van zou hebben. Nou, gezien de reacties lijkt het daar totaal niet op. Nord Stream 2 is natuurlijk al nooit in gebruik genomen, dus daar hadden de Russen niet zoveel aan. Nord Stream 1 was dicht, dus daar hadden ze ook niet zoveel meer aan. Nee. Dus de enige manier waarop ze daadwerkelijk nog druk konden uitoefenen, wat ze de hele tijd aan het doen zijn, chaos creëren, destabiliseren, is door bijvoorbeeld de boel op te blazen en dan in het midden te laten wie dat gedaan heeft. En dus continu angst laten bestaan over wat er nog meer kan gebeuren met andere elektriciteits- en gasvoorzieningen. Want ja, de gasprijzen gaan natuurlijk meteen wel weer omhoog. Want stel je voor dat ze nog een andere wel in gebruik zijnde pijpleiding opblazen. Wat dan? Dus daarmee bereikt hij ook wel een doel. Dus hij heeft een motief. En het motief bij anderen kun je met heel veel moeite wel bedenken, maar is veel zwakker. Nou ja, zo heel moeilijk is het niet, zeggen de mensen van Amerika kan er wel eens achter zitten. Want dan komen ze met een quote van Joe Biden aan. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. We will, I promise you, we'll be able to do it. Dat was een quote van Joe Biden afgelopen februari, Alwine. We zullen die pijpleidingen platleggen als Rusland-Oekraïne binnenvalt, zei hij toen. Dit halen de mensen aan. Die zeggen van, wacht even, Amerika heeft gewoon gedaan waarmee ze gedreigd hebben. Ja, je kunt alles zeggen. Je weet niet eens of er een land achter zit. Er kan ook een commerciële partij achter zitten of een actiegroep. Of je hebt gewoon geen idee. Het enige wat je met zekerheid kunt zeggen is dat het sabotage is, omdat het op zoveel plekken tegelijk is enzovoort. Maar het meest zorgelijke is natuurlijk dat zo'n actie eigenlijk inspireert. Hè? Dat je gaat kijken, wauw, als dit lukt, wat kan er dan nog meer? En dan kom je inderdaad erop uit dat wij als westerse ontwikkelde landen ontstellend kwetsbaar zijn. En dan kijk je naar gaspijpleidingen, maar dus inderdaad, wat Kirsten zegt, ook naar elektriciteit, telecommunicatie, internet. En dan zie je dat wij op land de beveiliging heel goed geregeld hebben, maar dat het op zee nog een beetje Wild West is. En dat is een eng idee. Ja. Hij zegt het natuurlijk wel, hè, Kirsten? Ja, maar dit was voor de oorlog. En ja, toen was Nord Stream 2 dus ook nog niet geopend. Dit ging over sancties. We gaan ervoor zorgen dat ze daar geen geld aan kunnen verdienen. Dat was de bedoeling van die uitspraak. We moeten het niet zo uitleggen. Nee. Ton, ben je hier ook banger door geworden door deze gebeurtenis van de week? Want je zei net, door die speech heeft me wel beangstigd. Meer? Nou ja, het is niet zo dat ik hier trillend door de gangen loop. Nee, dat zien wij, want we hebben beeld van jou. Je zit rustig in je huiskamer. In de keuken. Met thee. Maar nee, wat ik ook opvallend vind, we hebben net gezegd, we beschermen ons land goed. De zee dus niet. Hè. Kijk, als er een paar vliegtuigen bij Nederland, Russische straaljagers boven Nederland vliegen, dan zitten er als de sodomiet, dan zitten er JSF's naast om ze, weer weg te krijgen. Het schijnt zo te zijn dat er allerlei Russische boten, schepen, boven die elektriciteitsdraden en die leidingen en zo gelegen hebben. En dat wij daar eigenlijk nooit wat aan doen. De MIVD heeft gezegd dat er 2 keer per week een Russisch marineschip op de Noordzee gesignaleerd wordt. Nou, kijk eens aan. Dat had ik nog niet meegekregen. Maar dat vind ik wel een heel raar gegeven. Want dat betekent dus dat ergens op politiek niveau, bij het ministerie van Defensie, maar goed, het is allemaal speculatie, maar door ons gezegd is van, het zal wel meevallen. Het punt is, het zou wel handig zijn als we daar eens wat alerter op zouden worden. Als ze buiten de Nederlandse wateren varen, dan kan de kustwacht daar niks tegen doen. Ja, het gaat over internationale wateren inderdaad, dus daar kunnen ze inderdaad niks tegen doen. Het geldt niet alleen voor de Noordzee, maar voor het hele stuk waar die pijpleidingen zitten. En je kan ook met duikboten daar rondzwermen. Het grote probleem is, kijk, als je bijvoorbeeld hebt over data, hè? Dus een provider hier die data op servers heeft staan, die zet dat bijvoorbeeld vaak in een bunker neer, zodat zelfs als er een vliegtuig op neerstort, dat die bunker beveiligd is. En op het moment dat data dus naar computers toe moet, elders in het land of elders in de wereld, gaat dat via talloze verbindingen, via kabels, maar ook via satelliet enzovoort. Dus dat is relatief veilig. Maar een fysieke pijpleiding voor gas of olie, om maar wat te noemen, zeker gas, dat is natuurlijk bijna niet te beveiligen. En zeker niet als die inderdaad door zee gaat, en dat gaan er nogal wat. Want ja, als die dan stuk gaat, stroomt het vol met water en probeer het dan nog maar eens op te lossen. En, en daar kun je gewoon heel makkelijk bij komen. En die kwetsbaarheid, mijn theorie is dat Poetin gewoon wilde aantonen, jullie energieinfrastructuur, waar jullie afhankelijk van zijn, is heel kwetsbaar. Dat laat ik nu zien. Weet je, daar offer ik zelfs mijn eigen leidingen voor op, die ik toch niet meer kan gebruiken. En dus het dreigement hangt dus nu de hele tijd boven de markt van, we kunnen op elk moment de knop echt helemaal omdraaien en het jullie nog moeilijker maken. Want het is natuurlijk ook net een pijpleiding geopend van Noorwegen naar Polen en Duitsland. Net deze week ook, dus dit was volgens mij ook geen toeval qua timing. Als die ook stuk wordt gemaakt, dan is er wel een serieuze probleem. En ga maar dus duizenden kilometers pijpleiding op de zeebodem beveiligen. Ik zie het ook niet. En de speculaties worden ook steeds wilder. Ik zag vanmiddag berichtgeving dat misschien het grootste zeilschip ter wereld, de Seedorf, een prachtig schip, heeft in 2015 ook nog meegedaan aan Sail Amsterdam, dat die dus vlakbij Bornholm was gesignaleerd, boven die Nord Stream dus, en dat wellicht vanaf dat zeilschip, en trouwens ook nog een ander schip, de Mir, prachtige driemaster, een windjammer voor de liefhebbers. Tom, waar haal je dit allemaal vandaan? Op het internet? De zeilkennis is omdat ik een zeezeiler ben. Dus ik ben daar bij Bornholm ook een keer geweest. Ja, dat stond op de site van NRC. Wat zeg je nou? Ben je er ook wel eens geweest met je boot daar in die buurt? Nou, niet mijn boot, maar met een boot, met een paar vrienden, ben ik in Bornholm. Zijn we wel eens aan land gegaan daar, op dat eiland, overnacht. En dan door naar Oslo. Prachtige tocht, maar daar hebben we het nou niet over. Dus die schepen, die prachtige zeilschepen, die waren daar dus in de buurt van die gasleiding. En om het nog preciezer te maken, hun herkenningssignaal voor de radar stond uit een paar uur, precies de paar cruciale uren. Dus nogmaals, allemaal speculaties. Maar jij zegt James Bond zat daar aan boord. Nee, nou, dat zeg ik niet. Maar het zijn wel hele wilde speculaties die dan ook loskomen. Maar goed. ik zit hier even te verwerken, Tom. Ja, wat moeten we hier nou mee dan? Heb je weer iets de wereld ingebracht? Nee, ja, ik geef weer wat er vanmiddag vrij serieus als mogelijkheid werd weergegeven op de site van NRC Handelsblad. Ik bedoel, het was niet de Bildzeit toen. We hebben in ieder geval volgens mij geconcludeerd dat duizenden kilometers pijpleidingen moeilijk te beveiligen zijn. Kirsten, jij was laatst nog bij een kolencentrale, begreep ik. Zag het er daar dan wel goed beveiligd uit? Is dat dan energie? Nou ja, het is gewoon een heel groot gebouw midden in een dorp. Als je daar dus een bom op dropt, dan heb je dus gewoon een heel groot deel van je energievoorziening uitgeschakeld. Ja, energieinfrastructuur is gewoon heel erg kwetsbaar. Maar tot nu toe is er eigenlijk altijd gedacht van, nou ja, niemand gaat dat aanvallen. Dat zal wel meevallen. En nu blijkt dus gewoon dat wel degelijk kan gebeuren. En dat heeft natuurlijk enorm verstrekkende gevolgen. Zoals ook nooit iemand bedacht had dat vliegtuigen in wolkenkrabbers in New York zouden vliegen. Precies. We gaan zo meteen richting het nieuws en daarna gaan we het ook nog over andere dingen hebben. Ik ben wel benieuwd, Alwine, in jouw idee, wat is er deze week gebeurd dan met Andy Speech en met dit hele verhaal? Nou, ik denk dat Rutte wel toch dan gelijk heeft als hij zegt er is een soort bladzijde omgeslagen voor je gevoel. Dat is, ik vind die vergelijking met 9-11 vind ik wel kloppen. Dat je ineens gaat denken, oh, is het. Hey, je gaat in een andere dimensie denken van wat als er geen internet is, wat als. En dat is angstaanjagend. En dan vind ik het ineens, dat is natuurlijk allemaal relatief, weer een heel veilig idee om al dat denken even te beperken tot Nederland en tot de gasvoorziening in Nederland. En dat leek vorige week nog een heel erg groot probleem. En nu denk ik, ja, als we ons daar even op richten, dan voelt dat overzichtelijk. Ja. Zo hard gaat het dan. Dat je gewoon alleen maar weer de grenzen van je eigen land eigenlijk bekijkt. Precies, tot dat je denkt, hou het klein. Ja, hebben we de voorraden gevuld voor dit jaar. En dat is, dan ga je kijken, is er financiële pijn voor de burgers? Is die pijn zo hoog dat je Groningen open zou kunnen gooien? En dat leken hele complexe vraagstukken. En in het licht van wat er nu allemaal gebeurd is, lijkt dat gewoon heel overzichtelijk schaken bijna. Op die positievere noot gaan we eventjes naar Krijn om te horen of hij wat positiefs te melden heeft over het Nederlands volleybalteam. Nou, ik kan melden dat het een goede set was voor Nederland. Maar ze trokken wel aan het kortste eind. 23-25 verlieten jullie bij die setstand van 9-2. Toen kwamen Dijkema en Plak in de ploeg. Dat waren twee wissels voor Nederland. Daarna ging het wel wat beter draaien. Maar het ging pas echt goed draaien voor het Nederlands team. Toen de blokkering ook ging lopen. En die was in de vorige wedstrijd ook enorm belangrijk voor het Nederlands team. Maar uiteindelijk heeft Nederland het niet weten te redden. Alhoewel Buijs wel in een belangrijke fase hele mooie en belangrijke punten maakte voor Nederland. Maar België maakt het goed af met Herbots als topschutter. Zij maakte 12 punten in totaal tot dusver in de eerste twee sets. Ze deed het ook al heel goed tegen Italië. 28 punten in totaal. En Costa Rica was ook al de topschutter voor die Belgische ploeg. Kortom, België doet het uitstekend. Wint ook de tweede set. Dat betekent dat Nederland wil het deze wedstrijd nog winnen. 3 sets op rij moet winnen. Nou, laten we eerst maar eens gaan hopen op een beruchte derde set. Dat heb je dan in het volleybal als je 2 sets wint. Dan krijg je zo'n beruchte derde set. Nou, laten we hopen dat die heel berucht gaat worden. Dat Nederland er in ieder geval iets kan terugdoen. Ja, de sfeer was wel geweldig zo in die tweede set. Op het moment dat Nederland goed ging spelen. 10.000 toeschouwers in de Gelderdoom. De capaciteit is de afgelopen week zelfs nog een beetje uitgebreid. Er konden nog een paar honderd kaarten extra worden verkocht. En die gaan allemaal een tandje bijzetten zo dadelijk richting de derde set. Maar België leidt met 2-0 na 2 sets. Ik ben ook wel benieuwd wie die playlist heeft samengesteld daar. Net een Macarena al, nu dit. Goed. Gezellig avondje daar. Louter hits in Arnhem. Goed, nieuws, na het nieuws van 9 uur zijn we natuurlijk terug met ons nieuws voor Kirsten Verdel, Ton Elias, Alwine de Jong. En dan hebben we nog veel meer om te bespreken. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In 1987 kwam Thomas Sankara aan de macht in Burkina Faso. Militaire muziek op de radio. Dan weet je wel dat er een staatsgreep is. Onder zijn regime bloeide het land op en werden met man en macht gebouwd aan een betere toekomst. Is dat hier met het kinderkoor dus? Maar was hij wel de held die iedereen denkt dat hij is? Nou, er zijn mensen in de gevangenis terechtgekomen omdat ze het durfden hem tegen te spreken. Deze week in Docs, Sankara, de Che van Afrika. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Het verhaal van een vrouw, hoe zij haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ik ben Arthur Japin en mijn nieuwe roman Wat stilte wil ligt nu in de boekwinkel. Over Anna Witse, zangeres en haar strijd voor onafhankelijkheid. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil. Mijn nieuwe roman. Arthur Japin. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook

Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken met nieuws en sport tot 11. Ja, we bespreken de afgelopen nieuwsweek met ons forum. Daarin vanavond voormalig vicevoorzitter van de Tweede Kamer Ton Elias, politiek commentator Kirsten Verdel en opinieredacteur bij het Financieel Dagblad Alwien de Jong. Ja, knallende ruzie in de Tweede Kamer, torenhoge inflatie in Nederland en een nog veel grotere financiële chaos in het Verenigd Koninkrijk. Het komt allemaal voorbij. Kortom, u denkt te weten dat we er allemaal heel veel zin in hebben in deze gezellige onderwerpen. Voor echte sfeer kunnen we terecht bij Krijn Schuitenmakers, want die zit bij Nederland-België bij het WK Volleybal. Ja, Nederland staat op voorsprong in de derde set. Zo even een knal van 103,5 kilometer per uur van Celeste Plak. En dan wordt die jingle ingestart. Plakpower 6-5 voor Nederland. Nederland kan hopelijk voortborduren op de tweede set. Waarin het gaandeweg steeds beter ging voor Nederland. En nu weer een punt voor Anne Buijs. Nederland aan de goede kant van de score. 7-5 in de derde set. Plakpower? 103. Weet iemand hoe hard je kan slaan met een volleybal? 103 was dit. Ja, dit is heel hard, ja. Ja, probeer maar eens iets wat met 100 km per uur op je afkomt, dan even met je handen zo tegen te houden. Nee, van een meter afstand, hè? Laat maar zitten. Mogen de dames in de Gelredome doen. Goed, niet over één nacht ijs gegaan, zegt de een. Een mes in je rug, zegt de ander. Waar gaat het over? Nou, over de huidige voorzitter van de Tweede Kamer, die knetterende ruzie heeft met haar voorganger. De huidige Vera Bergkamp heeft besloten onderzoek te laten doen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Khadija Ariep in de periode dat zij voorzitter was. Mevrouw Ariep, heeft u zich ooit schuldig gemaakt aan machtsmisbruik? Niet dat ik weet, maar het schijnt dat mevrouw Bergkamp vindt dat ik dat wel heb gedaan. Wij moeten dat doen vanuit onze rol van werkgever. Noemt het een politieke afrekening? Door wie? Door mevrouw Bergkamp. We zijn er niet over één nacht ijs gegaan. Ariep zegt dat u haar een mes in de rug heeft gestoken. Die is woest. Ik snap alle emoties, maar ik werp dat echt verre van mij. Weet u wat een tiran is? Het is absoluut niet mijn stijl en niet mijn karakter. Ja, dat is in notendop wat er dan van de week in Den Haag gebeurt. Waarvan veel mensen zeggen, dit is Den Haag op zijn lelijkst. Nou, Ton Elias, maar eens even bij jou beginnen. Want ik zei niet voor niks in de opening. Jij was vicevoorzitter van de Tweede Kamer. Dat was jij ten tijde van Khadija Ariep, die toen eerste voorzitter was. Nou, zeg het maar. Voerde Ariep een schrikbewind? Jij opende de uitzending met... we hebben de derby van de lage landen. Over het volleybal, België en Nederland. Toen dacht ik, oh, gaan we nu al over Ariep en Bergkamp beginnen? Want daar leek het wel een beetje op deze week. En dat is toch wel buitengewoon pijnlijk en vervelend. En ook ontzettend slecht voor het aanzien van de Tweede Kamer. En ja, ook voor de democratie, naar mijn absolute overtuiging. Dat vind ik heel erg slecht. Ja. En ik ben erg terughoudend over die dingen. Want ik ken zowel mevrouw Bergkamp erg goed. Ik heb met haar in de VIRA-onderzoekscommissie gezeten. Als mevrouw Ariep, met wie ik in het presidium heb gezeten en ook als vicevoorzitter veel ben opgetrokken. Dus dat vind ik altijd ontzettend lastig. Zeker als ik niet in de actieve politiek zit en dus ook niet, zeg maar, positie hoef te kiezen, zou ik maar zeggen. Want ik moet er als politicus iets van vinden, maar als gewone burger niet. Dus ik ben er erg voorzichtig over om daar dingen over te zeggen, maar ik wil er wel wat over zeggen. Ik denk dat de problemen voor een groot deel hun oorsprong vinden in een rapport van de Algemene Bestuursdienst uit 2014, december 2014, waarin onderzocht was hoe het er naar voren stond in de Tweede Kamer met de ambtelijke organisatie. En daar bleek uit, ik vat het huiselijk samen, maar dat het echt heel erg rommelig toeging. Erg incidentgedreven, niet inhoudelijk. Ons kent ons mentaliteit, vriendjespolitiek, noem het maar op. Ik heb nog nooit een rapport gelezen, eerlijk gezegd, waarin met zoveel fatsoenlijke en omvloerste woorden zulke keiharde conclusies werden getrokken. En dat rapport ging onder andere over Ariep dan, mevrouw Ariep? Nee, dat ging over de Tweede Kamer als organisatie. En de Kamervoorzitter en het toenmalige presidium, die moesten daar dus orde op zaken stellen. Dat was toen nog mevrouw van Miltenburg, de voorganger van mevrouw Ariep. En die is daarmee begonnen. En Ariep is dat over gaan nemen vanaf het moment dat zij eerst van Miltenburg waarnam in december 2015 en daarna januari 2016 tot mijn leedwezen verkozen werd. Want ik was nummer twee, ik had het van haar verloren in de vierde ronde, maar dat heet democratie, zo gaan die dingen. Dus zij heeft dat rapport uitgevoerd en daarbij heeft zij geen vrienden gemaakt. En ik kan niet zo goed beoordelen, want het meeste is gebeurd toen ik weg was. Hé, hey, maar Ton, even wachten. Je zegt, daarmee heeft ze geen vrienden gemaakt. Wat moet ik me voorstellen als Karisje Ariep geen vrienden maakt? Nou, dat mensen die, er zijn mensen ontslagen, er zijn mensen overgeplaatst, er zijn mensen naar minder leuke functies gezet, noem het allemaal maar op. En ik kan zelf, dat is oprecht, dat is geen smoes, ik kan niet beoordelen in hoeverre dat in alle gevallen terecht is geweest, of dat daar persoonlijke voorkeuren of antipathieën een rol gespeeld hebben. Ik weet alleen wel dat de oorzaak was, er moest iets gebeuren in die kamer. En wie het ook zou doen, die zou altijd daar boos op worden aangekeken. Maar jij brengt dit nu te bedden als zijnde, het kan goed zijn dat die klachten voortkomen uit mensen die toen door Karisje Ariep naar mindere functies zijn gezet. Mag ik het zo interpreteren? Ja, dat mag je zeker zo interpreteren. Okay. En dat is ook wat ik lees uit kranten. Namelijk dat gezegd is, zij wordt nu voorzitter van een belangrijke nieuwe enquêtecommissie. Krijgt dus opnieuw met zo'n, nou, ik schat tussen de 30 en de 40 ambtenaren vanuit de Kamer. Ja, gaat van onderzoek doen naar corona, hè? En ja, dat is een parlementaire enquête coronabeleid. En dat, daar heb je een staf bij nodig en die moet je helpen en dit en dat. En het verhaal is, als zij dat gaat doen, eerst dachten we, nou ja, die zit daar ergens in een hoekje gewoon een portefeuille te doen voor de Partij van de Arbeid en daar hebben we verder geen last meer van. Maar nu gaat zij dus dan ook weer met die ambtenaren in de slag op een manier die wij, anonieme klagers, vind ik ook nooit zo sterk, anoniem klagers, maar oké. Dat willen wij niet. Dus ik denk dat daar de oorsprong ligt van de problemen. Maar Ton, als dat zo is, waarom zou er dan zo'n onderzoek worden gestart? Denk je niet dat het presidium dan denkt, oké, dit zijn ontevreden ontslagen werknemers, dit vinden we niet gegrond? Nee, kijk, uit de samenvatting die jullie in het begin hadden gemaakt lijkt het alsof het een soort persoonlijke vete tussen Bergkamp en Ariep lijkt het, is. Lijkt het, dat zegt Ariep zelf, hè? Nou ja, ik vind dat dat niet zo is. Ik ben ook lid van het presidium geweest. Er zijn daar twee gefundeerde, met voorbeelden aangegeven, althans dat meldt NRC, brieven binnengekomen. En het presidium heeft vervolgens gezegd, dit is een signaal, daar moeten we iets mee. Ja. Nou, wat moeten we daarmee? Ik zou vinden dat als je dan Kamervoorzitter bent, dat je meteen een onderzoek instelt. Maar oké, men heeft advies gevraagd aan de landsadvocaat. En dat advies is uitgebracht en nog steeds volgens de NRC in dat advies stond, dit moet je zo serieus nemen dat je daar onderzoek naar moet plegen. Nou ja, daar zijn we nu. Ja. En ik vind dus dat onderzoek moet gewoon worden afgewacht. En in die tussentijd moet Ariep natuurlijk gewoon op de stoel blijven zitten. Want anders dan is het trial by media. Ja. Dan ben je al veroordeeld als iemand over je klaagt. En dan wachten tot de uitkomsten van dat onderzoek. Maar nog één vraag, Ton. En dan gaan we naar andere leden van het forum. Want je bent niet alleen in het nieuwsforum. Nee, ik stel je nog een vraag. Heb jij ooit iets gemerkt van dat Karisje Ariep een, zoals dat dan heet, een schrikbewind kan voeren? Nou, het is de stevige tante. Maar ja, luister eens. Als je de top van het ambtelijk apparaat van de Kamer bent en je bent griffier van een commissie of wat dan ook, ja, dan moet je natuurlijk, dan weet je dat je niet, zoals Bolkestein altijd zei, daar wordt niet geknikkerd in de politiek. Je weet in wat voor omgeving je zit. Ik vind dat je daar ook wel een beetje tegen moet kunnen. En ik ben erg voorzichtig met alles maar 1, 2, 3 als onveilig te benoemen. Ja. Als iemand een keer gewoon flink tekeer gaat en zegt, je doet je werk niet goed en je moet het schop in je kont hebben of zoiets. Dat vind ik niet zo erg. Maar daar wordt tegenwoordig vaak anders over gedacht. Oké. Gaan we eerst eventjes naar het volleybal. Krijn, update je. Ja, het is loeispannend. Het is een set die Nederland niet mag verliezen. En het wordt 13-13 voor de Belgen. De Belgische blokkering staat goed. En bovendien is het bij België Herbots die fantastisch staat te spelen. Nederland heeft met name moeite met die diagonale bal die vanaf de zijkant zo het middenin wordt gespeeld van het veld. Maar Nederland met Celeste Plak binnen de lijnen. Ja, ze kunnen mee in deze derde set. Dat is een goede constatering. Maar nu nog België voorblijven, want ze moeten deze set winnen. 13-13 is set 3. Alwin, we hebben net Ton uitgebreid gehoord. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, ik zou graag een goede definitie willen voor ook voor deze discussie inderdaad van grensoverschrijdend gedrag. Want het gaat hier natuurlijk niet over seksueel machtsmisbruik of MeToo, de voice-achtige dingen. Onveilige werkomgeving. Ja, het gaat over je keihard opstellen naar je medewerkers. Hè, voor zover ik dat begrijp, misschien ze soms helemaal over de kling jagen. Meedogenloos managen, zeg maar. En daar hebben we dan nu een etiket voor en dat heet dan grensoverschrijdend. Ja. En ja, dat als je dat probeert van wat afstand te bekijken, dan ik moest denken aan een onderzoek van Belle Derk. Zij is hoogleraar. Dat is het Queen Bee onderzoek. En dat zegt in het kort dat in een omgeving waar mannen zich als boquito's gedragen, vrouwen zich als queen bees gaan gedragen. Hè. Die gaan zich keihard opstellen, genadeloos zijn voor hun medewerkers, dat soort dingen. En wat je ziet, voor vrouwen ligt de lat van acceptatie van meedogenloos manager nu eenmaal veel eigenlijk lager dan voor mannen. Het wordt sneller zo betiteld. Ja, zeker. En dat geldt al helemaal als je een vrouw van kleur bent. Hè. Dan ligt het etiket Angry Black Woman ook op de loer. Kijk maar bijvoorbeeld naar Sylvana Simons. Hè, hoe zij keer op keer wordt aangesproken over de toon die ze aanslaat. Hè. Ja. Ze mag niet boos zijn, ze moet lief zijn. En zij weert zich dan heel goed, vind ik. Ik moest heel erg op haar lachen trouwens bij de algemene beschouwing, hoe zij Sophie Hermans even op haar plek zette. Maar zij wordt dan bijvoorbeeld aangesproken op haar gezichtsuitdrukking. Hè? Alsof we tegen minister Hoekstra in de Tweede Kamer zouden zeggen van Wopke, nou even niet over de oorlog, wat kijk je boos? Weet je, dat is heel raar. En het punt is, in onze samenleving en zeker in Politiek Den Haag, dan zien we wel vaker dat we gedrag van mannen pikken, terwijl we datzelfde gedrag van vrouwen niet accepteren en zelfs grensoverschrijdend noemen. En dat, ja, dus ook als je je medewerkers de huid vol scheldt of doet sidderen of heel kritisch bent op hun werk, er zijn in Den Haag gewoon heel veel mannen die dat doen. Dat weet Ton vast ook. Er zijn genoeg mannelijke ministers en burgemeesters die hun staf tot wanhoop drijven. Maar ik ben wel benieuwd dan, als dit dan een man zou zijn geweest, zouden er dan geen klachten zijn gekomen, denk je, Ton? Of kan je hier wat mee? Nee, maar ik vind het een enorm kletsverhaal wat Alwin daar houdt, eerlijk gezegd. Als het over bijeen gaat, daar is de grootste rotzooi uitgebroken in Amsterdam. En schelden ze elkaar voor rotte vis uit en racisten en weet ik wat allemaal niet meer. Dus ik vind het kan nog wel raken, dat verhaal eerlijk gezegd. En het verschil tussen mannen en vrouwen aan de top in Den Haag. Het is waar dat het lastiger is voor vrouwen om de top te bereiken. Maar als ze er eenmaal staan, worden ze absoluut op dezelfde manier behandeld. Dat is mijn ervaring op alle fronten. Ik zie dat er nu 3 vrouwen van kleur beschuldigd zijn. Hè, van grensoverschrijdend gedrag in korte tijd. Dat zijn dus Ariep. Het is ook Samira Rafaela van D66. Dat is dan het Europarlement. Dilever Koenekamp van Volt. Daar gebeurde hetzelfde. En kijk, ik zeg niet dat je ze niet moet aanspreken op buitensporig gedrag. Integendeel, maar ik vind dit opvallend. En ja, we zijn dan wel hard op weg om van die vrouwen daders te maken. Het is een soort trial by media inderdaad. Terwijl je niet moet vergeten dat die vrouwen helemaal niet op die topposities zouden hebben gezeten als ze niet met een no-mercy-houding in de wedstrijd hadden gezeten. En dat ben ik dan wel met Ton eens. Dat zie je ook. Ton, ik denk toch echt dat er in het Nederland van nu nog steeds 2 standaarden gelden. Dat dit daar een teken van is. Kirsten, je hebt een hele tijd gehad om ernaar te luisteren naar deze jouw voorgaande sprekers, zullen we maar zeggen. Ja. Wat maak jij hiervan als je hier van de week naar kijkt? Nou, ik merk dat er heel veel over de inhoud wordt gespeculeerd. En als er iets is wat ik vind dat je met zaken over potentieel grensoverschrijdend gedrag niet moet doen, is speculeren. Dat gaat mensen dan toch automatisch doen. Dus ik wil niets over de inhoud zeggen, want wij waren er niet bij. We weten niet wat er gebeurd is. Ja. We weten niet of de aantijgingen kloppen. We kennen alleen de reactie van Ariep. Ja, waar we wel iets over kunnen zeggen, is het proces. Want nou ja, goed, als er mensen dan klachten indienen, dan is het niet heel gek dat je daar eventueel een onderzoek naar start. En als ik het goed begrepen heb, heeft de landsadvocaat gezegd dat er heel veel klachten waren, ook al uit een eerder stadium. Nou, prima, maar dan moet je dat proces goed inrichten en zorgen voor hoor en wederhoor. Ervoor zorgen dat degene die beschuldigd wordt ook gewoon in het begin al op de hoogte wordt gesteld van het feit dat er iets aan de hand is. Ja, dat was nu natuurlijk niet zo, hè? Zij werd overvallen. Dat was helemaal niet zo. Ze las het in het NRC, als ik dat inderdaad zo goed heb begrepen. En wat ik in het NRC las, waar ik helemaal iets op mijn achterhoofd van krabde, was in het eerste artikel dat in juni vorig jaar al een rapport naar Bergkamp was gestuurd. En daar is dus kennelijk dan helemaal niets mee gebeurd. En dan nu ineens gebeurt er wel iets. Dus hoe het ook zit, qua proces is dit niet uit te leggen. En wie heeft daar gefaald? Ik denk Bergkamp. Want als er dus signalen waren, dan had ze dat op zijn minst met Ariep moeten delen. Van, hé, we hebben iets gehoord. En dan op basis daarvan verder gaan. Ja, nu is het pas een jaar later, komt het ineens als een duveltje uit een doosje. Komt Tom, we zien Bergkamp wel vaker iets van weifelend optreden in de Kamer. Is dit ook weer een voorbeeld van weifelend optreden van Bergkamp? Nou, dat zeg ik niet graag, maar dat is absoluut het geval. Volgens mij was het niet vorig jaar juni. Volgens mij stond het juni 2021. Volgens mij afgelopen juni. Maar goed, ik ben het volstrekt met je eens. Ariep had op de hoogte gesteld moeten worden. Aan de andere kant, het is het voltallige presidium. Het is trouwens ook heel bijzonder dat Bergkamp dat naar buiten heeft gebracht. Er wordt nooit uit het presidium iets daarover gemeld. Maar goed, in dit geval vond zij dat nodig. Ik denk dat dat strafbaar is overigens, maar dat terzijde. Het unanieme presidium heeft besloten om dat te doen. Doen ze niet zomaar. Daar zat dus ook Bosma bij, tenminste als hij aanwezig was. Martin Bosma van de PVV. En Henk Niebuhr van de Partij van de Arbeid. Dus het is niet zomaar genomen, dat besluit om dat te doen. Maar dat had natuurlijk op een normale en fatsoenlijke manier met Ariep moeten worden gecommuniceerd. Mijn hoofdpunt is en blijft, ik vind dit onvoorstelbaar schadelijk voor dit en ook een heleboel dingen die eerder zijn gebeurd. Onvoorstelbaar slecht voor het aanzien van de Tweede Kamer. En er is er maar één, denk ik, die dat probleem moet oplossen. En dat is de Tweede Kamer zelf. En ik zou er dus met pijn in het hart voor pleiten dat, laten we zeggen, een stuk of 5, 6 fractievoorzitters van grote partijen volgende week bij elkaar komen en zeggen, zo kan dit niet langer, dit gaat niet goed. Mensen in het land die denken, wat is hier in godsnaam aan de hand, zeg. Debatten die niet normaal verlopen, een kabinet dat wegloopt, noem het allemaal maar op. Ik zou vinden dat er iemand moet komen die nu Kamervoorzitter wordt tot het eind van deze periode, dus tot de verkiezingen, die de steun heeft van eigenlijk alle partijen, vrijwel alle partijen in de Kamer. En dat zou naar mijn idee Kees van der Staaij moeten zijn, van de SGP. Die heeft de steun van ongeveer iedereen. Want ik vind dat de rust moet worden hersteld. En dat is in het belang van de democratie. En het is heel vervelend dat er dan mensen zoals Bergkamp tussen de wielen raken. Maar dat moet dan maar. Dan had dat maar eerder moeten worden geopereerd. Oké, Vera Bergkamp moet weg wat jou betreft. Dat is onaangenaam om te zeggen. Ik formuleer het liever positiever. Ik vind dat ik vind dat er iemand in die stoel moet komen te zitten. Er moet een nieuwe voorzitter. Er moet een andere voorzitter komen. Die natuurlijk gezag heeft van bijna alle. Met de Forum voor Democratie gaat het toch niet lukken. Maar van vrijwel alle andere partijen. En ik denk dat de enige die dat nu heeft van links tot rechts is Kees van der Staaij, die bovendien erop zal letten dat er weer een beetje fatsoenlijke omgangsvormen terug zullen keren. En dat is zeer hard nodig. Alwin? Ik ben bang dat als het gaat zoals het nu gaat, dat wie je er ook neerzet. Kijk, Ariep had natuurlijk ook dat natuurlijke gezag. En die had het respect, die had het allemaal. Maar je ziet dat als zij zo overvallen wordt door dat nieuws, dat dan ook eigenlijk het slechtste in haar boven komt. En zij ook eigenlijk terug gaat gooien met modder. En eigenlijk ook een beetje dat respect dan weer verliest in een paar minuten. Dat vond ik eigenlijk het meeste trieste ervan. Maar ben je het eens met Tom dat Vera Bergkamp beter plaats zou kunnen maken voor, nou hij zegt dan Kees van der Staaij, maar in ieder geval voor een nieuwe voorzitter? Als dat een oplossing zou zijn voor deze hele manier van doen. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat zo is. Want iedereen doet maar en roept maar. Maar dit is precies maar in de naam. Iedereen roept maar wat. Kirsten. Dus dan heb je een strenge schoolmeester nodig. En dat is Vera Bergkamp wat je er verder ook van vindt, die is dat gewoon niet. Dus je hebt wel iemand nodig die nu gewoon echt korte metten maakt met allerlei uitwassen. Ja, ook dat gescheld in de Kamer en dergelijke. Heb je net als Tom ook een naam die we... Nee, nou ja, weet je, iemand van de SGP staat... Alle mensen van de SGP staan plat gezegd altijd bekend als... Die kunnen wel rechtlijnig zijn in ieder geval. Het geweten van de Kamer. Het geweten van de Kamer, nou precies. Maar ja, of dat nou Kees moet zijn of iemand anders, dat weet ik niet. Maar iemand zo, in ieder geval zo'n type. Gewoon iemand die de orde weet te bewaren, daadwerkelijk. Alwin? Ja, ik zeg maar ja. Orde. Orde willen, ja, we willen orde. Orde. Nee, het is zo. Het is Het lijkt inderdaad wel dat... met wat er nu allemaal gebeurd is en hoe je deze week al dat de gedoe tegen elkaar ziet, dat is niet meer te handhaven, denk ik. Ik denk dat Bergkamp inderdaad ook niet meer heel geloofwaardig is na dit gebeuren. Afsluitend? Nee, Hans zei het al, ze is wat weifelend. En ik heb nog even nagezocht, dat stuk van het NRC, waar dit allemaal mee begon. En daar staat ook gewoon in, er waren al signalen bekend. Zo schreven bedrijfsartsen en vertrouwenspersonen van de Tweede Kamer in juni vorig jaar aan Bergkamp dat ze 23 medewerkers hadden gesproken. Oké, okay, dus toch vorig jaar. Het ligt al heel erg lang, wat het ook is. Ja. Nou, dat is dan. Je kan ook zeggen, dan hebben ze er het heel zorgvuldig en lang willen doen. Maar reden te meer aan de procedure net dat doen. Overigens, het gaat mij veel meer om orde en fatsoen in die Kamer door te handhaven op bestaande regels. De Kamervoorzitter, ik zal jullie niet het hele reglement van orde voor gaan lezen. Alsjeblieft niet. Het is op vrijdagavond. Gezellig. Nou, artikel 8.16 geeft bijvoorbeeld... Nee, goed. Geeft de Kamervoorzitter alle instrumenten om mensen het woord te ontnemen en in noodgeval mensen uit de zaal te laten zetten. Maar dat moet je dan wel op een gegeven moment ook doen. Misschien maar nog één ding te binnen, Tom, voordat we even teruggaan naar Gelredoom. Het is toch een beetje nadan om als voormalig vicevoorzitter te pleiten voor het vertrek van de voorzitter van de Tweede Kamer, Tom. Luister eens, ik vind dat er een noodsituatie bestaat op dit moment. En ik vind dat onze democratische instituties staan te trillen. En dan moet je ook wel eens een keer precies zeggen wat je ervan vindt. Oké. Okay. Gaan wij naar het Gelredoom. Krijn. Alweer van die lekkere muziek. Ja, we zijn er in de Gelredoom, waar eventjes een time-out is van de Belgische ploeg, waar Nederland op achterstand staat, 19-22 in de derde set. En dit is een set die Nederland dus niet mag verliezen. Nederland heeft zo even een challenge aangevraagd vanwege het feit dat er toch echt door de tweede scheidsrechter een nektouch werd gezien. Nou, die challenge wees uit dat er inderdaad een net werd geraakt en Nederland mag... Iedere ploeg mag dat per set twee keer zo'n challenge aanvragen. En als je twee keer ongelijk hebt, dan ben je hem kwijt. Nu gaat de bal in het net en wordt het 20-22. Krijgen we toch nog een spannend slot van deze derde set. Nederland gaat weer wisselen. Het is Dijkema die het goed opgepakt heeft in de tweede set. Die in de ploeg komt voor Britt Bolgaerts. En dan gaan we kijken naar de service voor Nederland. 20-22. Nederland staat aan de verkeerde kant van de score. Het is Laura Dijkema. Ze speelde voor de Russische invasie in Rusland. De invasie in de Oekraïne. Moest haar hals over kop vertrekken. En kon uiteindelijk dus gewoon weer in Nederland aan de bak bij team 22. En ze speelde nog een tijdje mee in Italië. Ja, kijk, dit is lekker. Met Buis die het puntje maakte. Ze is in ieder geval in vorm gebleven en in vorm voor dit wereldkampioenschap. Het wordt 21-22. Het verschil is één punt naar die hele goede service van Dijkema. Wat is het spannend in deze derde set. Nederland kruipt dichterbij en krijgt nu ook een time-out weer opnieuw van de Belgen. Goed, gaan wij voor het nieuws nog even de inflatie bespreken. Die was al torenhoog, maar stijgt nu nog verder naar 17,1%. Het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. Gaan we even luisteren naar wat reacties uit Den Haag. Dat er misschien een paar mensen het nu heel erg moeilijk hebben, ondernemers. Ik weet ervan, ik vind het heel erg. We proberen ze te helpen om gebruik te maken van de regelingen die we hebben. We zullen toch, hoe hard het ook is, op één moment moeten gaan rekening houden dat ook sommige bedrijven het niet trekken. Dus dat is een consequentie van een open economie. Je moet ook heel erg uitkijken dat we natuurlijk niet de inflatie onbedoeld nog gaan aanbakkeren. En dat is wat ik al eerder heb benoemd, het dansen op een koord. En daar moeten we natuurlijk heel zorgvuldig over zijn, heel voorzichtig. En het is ook mijn taak om nog vooruit te kijken dat we niet al het geld hebben uitgegeven. En mocht er een recessie komen of nog zwaardere tijden, dat de overheid dan niet bij kan springen, omdat we te veel hebben uitgegeven. Als laatste minister van Financiën Sigrid Kaag. Daarvoor hoorde je minister van Economische Zaken, Mickey Adriaansens. Kirsten, hoe luister je naar deze reacties van de ministers? Ja, dat op de portemonnee passen, zeg maar. Dat is aan de ene kant begrijpelijk voor de minister van Financiën. Aan de andere kant staat het enorm ver af van de realiteit waar heel veel mensen zich nu in bevinden. Mensen die dus bijvoorbeeld 50 tot 100 euro per week vrij te besteden hadden. Maar dat nu meer dan volledig opzien gaan aan een gestegen energierekening die echt enorm geëxplodeerd is. Ik heb vandaag nog weer op Twitter een berichtje van iemand die nu ineens naar 962 euro per maand is gezet en dat niet kan wijzigen, want je kan niet eens op de site meer inloggen. Weet je? Ja, de realiteit is gewoon een hele andere dan die op papier nu bestaat. Dus mensen zijn echt in paniek. En dan denk ik van ja, dan moet je de hand niet op de knip houden. Want dat kan namelijk gewoon niet. Weet je, dat prijsplafond wat is aangekondigd, dat moet echt als de wiede weer gaan. Volgende week, hè, gaan we daar wat over. Volgende week. Maar zelfs als dat er is, dan heb je het dus over 70 cent per kilowattuur. Nou ja, in mijn huidige contract, wat binnenkort afloopt, betaal ik 7 cent per kilowattuur. Dus dat is nog steeds keer 10. Dan gaan we allemaal bij jou op je abonnement. Ja, precies. Nee, maar dus we kunnen ook de staatsschuld op laten lopen als het echt moet. Weet je? Maar we moeten nu gewoon zorgen dat mensen op een fatsoenlijke manier de winter doorkomen. Ik sprak gisteren iemand die werkt bij een van de grote energieleveranciers. Die zei, wij worden helemaal plat gebeld door mensen die echt hele schrijnende verhalen hebben. Die proberen we dan te helpen. Maar uiteindelijk moet de hulp natuurlijk van de overheid komen. Ja. Er komt een prijsplafond, Alwine. Zou er nog meer ingegrepen moeten worden, nu we dit cijfer weer horen van die 17%? Nou, waar de ministers het volgens mij net over hadden, was het over niet het steunen aan de burgers, maar het steunen aan bedrijven. MKB, hè? Ja. MKB. En dat is natuurlijk een stuk moeilijker, omdat het over grotere bedragen gaat en ja, heel moeilijk terug te draaien is. En dan is het in Nederland ook nog eens zo dat er hier heel veel toch sectoren zijn gebouwd op het gebruik van goedkoop Gronings gas. En die hebben natuurlijk nu de problemen. Glas en tuinbouw. Ja, er zijn steeds meer experts en politici en ook journalisten die daar vraagtekens bij stellen van moet je dat nu gaan subsidiëren? Want dat, ja, dan krijg je kassen waar we in de winter inderdaad gisanten en tomaten kweken. En je kunt je echt afvragen of we met al die klimaatuitdagingen die we ook hebben, dat soort sectoren in de lucht moeten gaan. En behoor jij tot die groep die zegt van misschien moeten we sommige sectoren die altijd geleefd hebben op goedkoop Gronings gas, ja, helaas, jammer dan. Ik denk dat je in ieder geval dat niet vanzelfsprekend moet doen. Zo vanzelfsprekend als we dat in de coronatijden hebben gedaan. Van hup, hier geld en dan zien we later wel. Dat, ja, daar moet je nu veel zorgvuldiger naar kijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de kunstmestfabriek Yara in Nederland. Die gebruikt tot voor kort 2 miljard kubieke meters gas per jaar. Dat is ongeveer zoveel als 1,3 miljoen huishoudens. En de beschikbaarheid van dat goedkope gas, dat was een reden om hier je bedrijf te vestigen. Ja, daar moet je wel goed naar kijken. Want anders dan zijn we heel gauw uitgesubsidieerd, denk ik. Hoe houdbaar is dat nog, is de vraag. Het is eventjes over 9:30. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Freddy van Tijn. Ja, in aansluiting daarop, al bijna 200.000 Britten hebben zich aangesloten bij een initiatief om de energierekening niet meer te betalen. Morgen gaan in Groot-Brittannië nieuwe energietarieven in, die soms wel tot 4 keer zo hoog zijn als de huidige. En er zijn veel protestmanifestaties aangekondigd. De Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali heeft nog maar een beperkte invloed op de besluitvorming van de missie gehad. Niet nog maar. Het blijkt uit een intern onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tussen 2014 en 2019 deden ongeveer 6.000 Nederlandse militairen mee aan die missie. Zij moesten inlichtingen verzamelen en analyseren. Er mogen geen tenten worden uitgedeeld aan wachtende asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat staat in een nieuwe noodverordening. Slapen in tenten en wachten voor de poort zonder afspraak waren al verboden. De veiligheidsregio Groningen zegt dat de tenten tot gevaarlijke situaties leiden. Bijvoorbeeld brandgevaarlijk, maar ook sociaal onveilig. En scholen worstelen steeds vaker met het lesgeven aan Oekraïense leerlingen, nu die kinderen langer blijken te blijven. De PO-raad, die schoolorganisaties in het primair onderwijs vertegenwoordigt, constateert dat ook. Langs de lijn en omsteken. We zijn er nog een half uur met ons nieuwsforum. Kirsten Verdel, Ton Elias en Alwine de Jong. En met Krijn Schuitenmaker, die kijkt naar Nederland-België. WK Volleybal, Krijn. Ja, ik heb er een keer goed nieuws, want het wordt 26-24 voor Nederland in de derde set. Nadat België op matchpoint kwam bij 23-24. En vervolgens was het uiteindelijk Eline Timmerman die het fantastisch afmaakte. 26-24 de stand. We gaan naar een vierde set. 1-2 staat er. De Belgen nog met twee sets natuurlijk aan de winnende kant. Aan de goede kant van de score. Maar Nederland heeft er een vierde set uitgesleept. Veerkrachtig, knap gedaan. En Timmerman maakte het fantastisch af. 26-24. Nederland leeft nog. Don't pay. Al 200.000 Britten hebben zich aangesloten bij een initiatief om de energierekening niet meer te betalen. Je hoorde het al net in het nieuws. De Britse regering kwam deze week met omstreden budgetplannen om de economie een boost te geven. Zo komen er onder andere belastingverlagingen, maar wel voor de hoogste inkomens. In plaats van lof voor de historische belastingverlaging volgde een storm van kritiek en een enorme waardedaling van het pond. Our plan, Mr. Speaker, is to expand the supply side of the economy through tax incentives and reform. De Britten zien het met ledenogen aan. I mean, it's robbing from the poorest in society and just giving the money to the richest. It's complete nonsense. De plannen van de regering Truss komen neer op trickle-down economics. Het idee dat lagere belasting van hoge inkomens uiteindelijk ook lagere inkomensgroepen ten goede komt. Ja, Tom, premier Liz Truss kreeg zo'n beetje de hele financiële wereld over zich heen. De Bank of England voelde zich genoodzaakt om in te grijpen. Het IMF had zware kritiek. Eigenlijk iedereen waarschuwt voor de gevolgen. Vind jij dat terecht? Daar weet ik te weinig van, want ik ben geen econoom. Ik hoor wel iedereen ongeveer zeggen dat die zogeheten trickle-down niet werkt. Maar het is volgens mij ook zelden ergens consequent doorgezet. En het is niet zo dat er geen enkele econoom is die erin gelooft. Ik heb even een paar dingen uitgezocht, want ik weet er echt te weinig van. Maar ons planbureau voor de leefomgeving in Nederland heeft een rapport uitgebracht in 2016. En daarbij baseren zij zich voor een groot deel op de Berkeley-econoom Enrico Moretti. En die zegt dat dat effect zich af en toe wel degelijk voordoet. En dat is ook op Nederland toegepast. En dan werkte het in Amsterdam wel, enigszins. Maar in Utrecht weer niet. Dus ja, ik weet het niet. Maar het feit dat er een heel omstreden maatregel is genomen die op het eerste gezicht sowieso politiek amper verdedigbaar is, namelijk geeft degene die het meest verdienen belastingverlaging en dan gaan zij meer uitgeven of bedrijven starten en dan komt de economie meer op gang en dan komt er ook werkgelegenheid. Ja, het is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal om te verkopen. En één ding, en daar heb ik dan wel verstand van, is, zij heeft zich daarmee, Truss, maar ook die minister van Financiën, Kwarteng, of hoe je het ook uitspreekt, die hebben zich volstrekt onmogelijk gemaakt. Niet alleen in het Engelse lagerhuis als zodanig, maar ook binnen hun eigen conservatieve partij. Dus ja, hoe dat verder gaat aflopen, ik weet het werkelijk niet. Maar politiek gezien staat ze volstrekt geïsoleerd al. Ja, gaan we nog heel even terug naar het beleid, hè? Of casinobegroting, zoals ik het duider zag zeggen. Kirsten, hoe keek jij hiernaar deze week? Ja, nou ja, de trickle-down economics. Wat ze wil doen is de overdrachtsbelasting op huizen schrappen, het bonusplafond voor bankiers verwijderen en de hoogste belastingschijf van 45% voor inkomens boven de 1,5 ton schrappen. En inderdaad, de theorie is dus van dan gaan mensen daar meer mee investeren. Maar ik las ook, ik geloof dat het een econoom was, die gaf al een mooi voorbeeld. Die zei van stel, je hebt heel weinig geld, maar je hebt wel geld nodig om bijvoorbeeld je energie te kunnen betalen of eten te kopen en je krijgt €5 extra, dan ga je die €5 dus uitgeven. Want je hebt dat nu nodig. Mensen die al heel veel geld hebben en die krijgen er €5 bij, ja, die hebben helemaal geen incentive om dat meteen uit te gaan geven. Die zouden dan dus actief moeten gaan overwegen van goh, zal ik dat eens een keer gaan investeren? En waar investeren ze dat dan in? Is dat dan per se in bedrijven die bijvoorbeeld heel veel werkgelegenheid creëren, of is dat bijvoorbeeld in vastgoed, wat je natuurlijk heel vaak ziet? Wat we gezien hebben de laatste jaren is dat de rijken steeds rijker zijn geworden, steeds meer vermogen hebben opgebouwd. Mm-hmm. En dat mensen die gewoon aan het werk zijn, de Jan Modaals van deze wereld, er op achteruit zijn gegaan of behoorlijk zijn stilgestaan. Dus we weten ook al vanuit Amerika, uit de tijd van Reagan met de trickle-down economics, daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen in de praktijk, dat dit niet werkt. Dus dat ze hiermee gekomen is, ik vond het echt mindblowing. Ik dacht echt, bij wijze van spreken, dat het een 1 april grap was. Marine, je zit knikkend hiernaar te luisteren. Ja, nou, dat is volgens mij wat je van alle verstandige economen hoort. Het is gewoon een totale clownshow, zeg maar. En het gaat voor geen meter werken. Dat is de samenvatting van alles wat je erover leest. En ja, het lijkt ook wel of de Britten er helemaal niks van geleerd hebben. Want die hebben het in de jaren 50 al een keer op een soortgelijke manier gehad. Hè. En die hebben dit al een keer gedaan? Ja, en de minister van Financiën, ook een conservatieve minister, die had een plan om de groei aan te jagen. Er was toen ook een energiecrisis, de oliecrisis. En ook toen kwam er inflatie en stortte het pond in elkaar. En, maar het moeilijke hiervan is natuurlijk dat we het niet over de Britten kunnen spreken. Want deze Liz Truss is natuurlijk verkozen door de conservatieve partijleden kijk, wat de conservatieve in het land. De partij doet nu in de peilingen. Die staan dus ineens 33 zetels achter op Labour. Dus die worden helemaal weggevaagd. 33 procentpunten. Ja. Die worden dus weggevaagd. Ja, in een paar weken tijd. Is best knap. Jawel, maar nogmaals, zij is niet verkozen door alle stemmers van de conservatieve partij. Maar je ziet nu wel dat ook haar eigen achterban het niet met haar eens is. Maar ze heeft het wel aangekondigd. Tom. Ze heeft van tevoren gezegd... Dat is het dus. De mensen die dat stemden, konden... Ja. Maar je kon niet zomaar op haar stemmen, toch? Gewoon als Britse man in de straat. We hebben het niet over de Britten. Precies, we hebben het over de leden. Dit is iemand die verkozen is door 70.000 mensen. Ja, maar dan moet je misschien niet verder terugkijken, toch? Want het is eigenlijk... zou je zeggen, je krijgt de leider die je verdient als volk. Je hebt indertijd lekker op de rode knop gedrukt en voor de Brexit gestemd. En daar kwam uiteindelijk Johnson en daar kwam uiteindelijk de dame die er nu zit. En lekker dwars. Maar dat is wat je nu hebt. Maar wat jij zegt, Ton... Truss heeft gezegd tegen die 70.000 Tory-kiezers... ik ga ouderwets Thatcher-beleid voeren. Ja. En daar hoort het ook en dus bij. Iedereen die op haar gestemd heeft... dat zijn niet de Britten, dat weet ik wel, maar afgeleid. Iedereen die op haar gestemd heeft, wist dat dit ging gebeuren. En ja, het klopt. Voor zover het al enigszins zou werken, voor zover ik dat dan kan overzien... die trickle-down toestand... is dat pas economie, op lange Tom. Termijn. Is pas op lange termijn. Dus op de kortere termijn, van een half jaar of zo... levert het geen zak op. Nee. En dus komt ze politiek alleen maar verder in het nauw. Ik ben wel even benieuwd. Dat nieuws waar we ook Freddy over hoorden... die 200.000 Britten die zich nu al aan hebben gesloten... want dat is wel de gewone man en de gewone vrouw... die zich nu hebben aangesloten bij het initiatief... om de energierekening niet meer te betalen. Waar gaat dit op uitlopen, denken jullie, Kirsten? Ja, het is natuurlijk echt massief verzet van mensen die gewoon zich voor het blok gezet voelen. Omdat ze het gewoon simpelweg niet kunnen betalen. Ja. Ik heb de afgelopen weken heel veel getwitterd over de energieleveranciers in Nederland. En alle trucs die ze uithalen om het maximale nu binnen te slepen. Ja, die zitten weer in het hok, hè, inmiddels. Ja, een beetje, maar goed. Ja, niet helemaal, maar goed. Maar daar zitten dus ook heel veel reacties bij van mensen... die dus ook aangeven van, ja, ik heb de automatische incasso gewoon stopgezet. Want het kan gewoon niet. En heel veel mensen die durven het nog niet. Maar ik denk wel dat als er ook in Nederland een massieve beweging op gang zou komen... van we gaan gewoon massaal weigeren. Nou, veel plezier om daar dan, wat is het, tienduizenden deurwaarders op af te sturen die er niet zijn. Het is gewoon onhoudbaar. Dus wat ik er straks al zei, dat prijsplafond, dat moet echt gisteren worden ingevoerd. Ja. En dat moet eigenlijk een stuk beter zijn dan het vorige met Prinsjesdag is aangekondigd. Maar dezezelfde Truss heeft gezegd van... we gaan die energierekening voor u opknappen, beste Brit. Ja, eerst zien dan geloven. Ja, dat zien we dus nu gebeuren. Nou ja, en dat is denk ik ook niet het enige probleem... waar mensen mee kampen in het Verenigd Koninkrijk. Maar 22% van de mensen zit er al op of rond de armoedegrens. Ja, maar juist die energierekening maakt het zo heftig. Net als hier, hè. Ik bedoel, die 17,1% inflatie ten opzichte van vorig jaar die we nu hebben... die is voor een heel groot deel is dat energie en voedsel. Dat is meer dan 60%, geloof ik. Dus ja, als je die uit de som weg zou halen, dan krijg je al een heel ander beeld. Ton, reken jij nog op een U-turn van Liz Truss? Gaat die op de schreden terugkeren? Ja, het lijkt erop dat het bijna niet anders zal kunnen. Overigens denk ik dat Boris Johnson zich weer fijn in de coulissen aan het warmlopen is, hoor. Dus die is nog niet weg. Nou, het is de avond dus van de nieuwe namen van jou, Ton. Dus wie moet hier voor in de plek komen dan? Ja, nee, maar ik wil graag dat je het vorige onderwerp ook serieus neemt. Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. We zullen wel zien hoe het verder loopt. Maar het is een tamelijk explosieve situatie daar. We gaan ook eens even kijken hoe het verder loopt in Arnhem bij Krijn. Nederland-België. Ja. Het momentum ligt bij Nederland. 8-5 staat het. Een paar hele mooie aanvallen. Nika Daalderop deed het uitstekend. Anne Buijs met een geweldig punt. En nu valt de bal via het Belgische blok buiten de lijnen. Dat betekent dat er weer een time-out komt. Aangevraagd door de Belgen om Nederland uit het ritme te halen. Maar het ziet er uitstekend uit in deze vierde set. Na die thriller in de derde set. 26-24. Maar Nederland heeft daarna de draad uitstekend opgepakt. 8-5 staat een time-out voor België. Daar worden de koppen even bij elkaar gestoken met die ervaren bondscoach Gert van den Broek. Die al heel lang bondscoach is van de Belgen. En ook Avital Selinger staat bij zijn Nederlandse vrouwen. Nederland dus op weg in de vierde set. Met een mooie voorsprong van 3 punten ten opzichte van België. Het staat 2-1 nog altijd in set. En Nederland moet deze set winnen om naar een vijfde set te gaan. Brengt ons tot ons volgende onderwerp. Moet iemand zijn of haar geslacht in het paspoort zelf bij het gemeentehuis kunnen wijzigen zonder tussenkomst van een deskundige? Dat was het onderwerp van het debat deze week in de Tweede Kamer over de transgenderwet. De ChristenUnie en ook de regeringspartij VVD hebben stevige bedenkingen bij versoepelingen. En ben ik bang dat we met dit wetsvoorstel eigenlijk de juridische transitie mogelijk maken, waardoor kinderen of jongeren minder doordacht een stap zetten die hen later eigenlijk weer beperkt in het verder ontwikkelen, omdat het ook weer lastig is om daarop terug te komen, ook sociaal gezien. Voorzitter, in dit licht vraagt de VVD-fractie zich ook af of de huidige regelgeving niet al een goede balans biedt. De drempel om tot geslachtswijziging voor de wet over te gaan is laag. Maar genoeg om wel te zien of mensen echt doordrongen zijn van de serieuze stap die zij wel voornemens zijn op dat moment te zetten. Ja, als je wil wijzigen, dan moet je dus nu een deskundige verklaring hebben. En het nieuwe wetsvoorstel zou dan inhouden dat je vanaf 16 jaar niet meer zo'n verklaring nodig hebt. Kirsten, ben je het ermee eens? Mee eens dat die wet gewijzigd moet worden? Ja, ja, absoluut. 16-jarigen kunnen prima beslissen wat ze in hun paspoort willen. Ja, er zijn in de afgelopen 10 jaar 5000 mensen geweest in Nederland die hun geslachtsregistratie hebben laten wijzigen. Dit heeft dus niets te maken met biologische transitie. En daarvan hebben 6 mensen zich bedacht. Dus je ziet ook wel dat mensen niet zomaar een onderdacht besluit nemen. De huidige regelgeving zegt dus dat je door een deskundige moet laten bepalen of dat dan wel of niet mag, zeg maar. Maar die zeggen zelf ook dat ze dat eigenlijk volstrekt onzinnig vinden, omdat ze dat natuurlijk helemaal niet kunnen bepalen. Dus iedereen wil er vanaf. En dat heeft de VVD in het verleden ook gezegd. Die wilde ook gewoon die wijziging hebben. Het is vernederend voor mensen dat je dan met een psycholoog in gesprek moet over wie jij bent, wat jij bent. Weet je, dat weet je zelf als geen ander het allerbeste. En de argumenten die er nu worden bijgehaald door tegenstanders, ja, die zijn zo ver gezocht. Zo van ja, maar dan kun je straks krijgen dat iemand zich als vrouw registreert, terwijl die eigenlijk een man is, en dan een kleedkamer binnen gaat lopen bij een sportzaal. Ja, het slaat natuurlijk helemaal nergens op, alsof een man dat niet nu al kan doen. Alsof iemand, als je daar binnen loopt, kunt zien dat jij geregistreerd staat. Het is echt de grootst mogelijke flauwekul die er gewoon niets mee te maken heeft. Dus het is gewoon een technische wijziging uiteindelijk die gewoon best wel slim is. Ton, jij als VVD dan, kan jij je vinden in deze, nou ja, laten we zeggen, wijfeling die zij hebben ineens bij deze wijziging? Nou, ineens. Het kwam ook als een donderstein bij heldere hemel dat de vorige keer de justitiewoordvoerder van de VVD, mevrouw Jesselgos, zei dit moeten we beslist gaan doen. En nu is er een nieuwe woordvoerder en een nieuwe fractie en die zeggen, nou, laten we er nog eens even goed over nadenken. Laten we de argumenten van het kabinet of van de indieners nog eens even heel goed wegen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, eerlijk gezegd. Het is een toch vrij ingrijpende beslissing die genomen wordt. Kan Kirsten wel zeggen, het is een administratieve handeling. Het is zelfbeschikkingsrecht. Weet ik wel. Maar dat wil nog niet. De mogelijkheid blijft ook bestaan. Het gaat om de vraag of je je door een deskundige in een gesprek moet laten voorlichten. Ik vind dat niet zo heel erg raar, eerlijk gezegd. Het is dus in de praktijk wel heel belangrijk. Ik vind het wel heel belangrijk dat die mogelijkheid bestaat. Er stond vanmorgen een buitengewoon interessante column in de Volkskrant van een huisarts, Rinske van der Goor. Ik beveel iedereen aan om die te lezen. Die wijst erop dat 1% van alle mensen, dus 1 op de 100 mensen, is niet standaard man of vrouw. Er zijn dus allerlei devianten. Dat loopt van androgeen ongevoeligheidssyndromen tot een syndroom van Klinefelter. Heel ingewikkeld. Maar er zijn dus heel veel mensen die zich niet senang voelen in hun lijf. En dat die zich anders willen laten registreren, vind ik al heel goed en ook recht doen aan het zelfbeschikking, aan het zelfbeschikkingspunt dat Kirsten noemt. Maar ik vind het niet zo gek dat je daar, voordat je zo'n definitieve stap zet, nog eens even een gesprek over voert met een deskundige. Ja, we hebben een voorgehoord. En natuurlijk zijn er ook een paar deskundigen. Ja. Nou, ik zou hier graag vooral tegen Ton willen pleiten voor een liberale kijk op de wereld in de klassieke zin van het woord. Hè. Zolang je andere mensen geen schade berokkent, moet je de ruimte hebben om je eigen ding te kunnen doen. Die heb je dus ook. En van zo'n alleen persoonlijke wijziging ondervindt wordt. Niemand schade. Je moet die mensen gewoon de ruimte geven. En wat hier gebeurt, ik vind dat we de bewijslast moeten omkeren. Je moet overtuigend met cijfers en argumenten kunnen aantonen waarom iets niet mag, in plaats van waarom het wel mag, zoals nu het geval is. En dan als je dat toepast op deze kwestie? Ja, dan denk ik dat er helemaal niets te bedenken is. Dan, wat je dan ziet is dat bij gebrek aan argumenten politici met een wat conservatieve kijk op de wereld praktische bezwaren gaan opwerpen. Hè? Van hoe ga je dan naar het buitenland? Ja, dat hadden we bij het homohuwelijk ook kunnen zeggen. En al die praktische zaken, dat zijn geen echte argumenten en die houden de verandering gewoon tegen. Mensen hebben gewoon geen psycholoog nodig om te bepalen wie ze zijn. Dat is belachelijk. Ook het CDA is nog afwachten wat daar uitkomt voor standpunt precies, Kirsten. De CDA Knops die zegt het is een persoonlijke keuze. Daarin moet je jonge mensen die daarmee worstelen niet alleen laten. Dus geef ze zo'n gesprek met zo'n psycholoog. Niet omdat het moet, maar om te helpen. Ja, maar dan moet het dus, weet je wel, dat is dan het alternatief. Maar zit in zijn benadering, vind je daar wat in zitten? Van nee. Laat ze niet alleen. Nee, want ze zijn niet alleen, want hun ouders zijn er ook nog. Dat weet je natuurlijk niet zeker. Want de ouders hebben daar gewoon zeggenschap ook over. En je hebt ook nog de gang naar de rechtbank. Dus weet je, die zit er ook gewoon nog steeds bij. Maar een gesprek met een psycholoog, dat is echt flauwekul. Mensen die een besluit nemen om hun geslachtsregistratie te wijzigen, die zijn niet over één nacht ijs gegaan. En dan wordt er wel eens gezegd van ja, maar bijvoorbeeld op social media, dan worden mensen ook wel gek gemaakt, weet je wel. Dat ze eigenlijk helemaal geen transgender zijn, maar dat toch. Nou, daar is dus ook onderzoek naar geweest. En daar blijkt dus gewoon uit dat dit niet voorkomt. Het is gewoon niet waar. Het bestaat niet. Weet je, mensen gaan niet zomaar omdat een ander hen daartoe aanzet hun geslacht veranderen. Dat is echt kul. Het gebeurt trouwens al in Argentinië, Denemarken, Noorwegen, Malta, Ierland. Daar zijn ook geen gevallen bekend waar dit gebeurd is. Dus het is allemaal inderdaad gewoon zoeken naar argumenten die er niet zijn. En wat je nog vergeet is, als mensen nu dus niet de juiste geslachtsregistratie hebben, zorgt dat juist vaak voor problemen. Weet je, dat mensen dus niet de goede hulp krijgen omdat ze nog als man geregistreerd zijn, terwijl ze duidelijk vrouw zijn, of andersom. En ergens aan de grens komen dus en aangekeken worden van ja, ben maar je niet dit alleen wel? Bij de grens, nee, maar ook gewoon in Nederland al. Ja. Als je niet de juiste hulp krijgt, de helft van de transgenders heeft te maken met seksueel geweld. Weet je, dus nou ja, daar moet je dus wel inderdaad in het juiste lijntje terechtkomen voor hulp daarvoor. Ton Elias, wie moet het dus juist wel doen om deze reden die Kirsten net noemt? Nou ja, we worden het hier niet over eens. We kunnen er nog heel lang over doorpraten. Ik pleit vrij genuanceerd voor het hebben van een gesprek en het voeren van advies. Ik bedoel, als iemand een wasmachine of een auto koopt, dan oriënteert hij zich ook. En dan hier zou het raar zijn maar om advies in te winnen. Ton, een advies is toch iets anders dan een voorwaarde? Nou, ik vind het geen slecht idee om na te denken en gedwongen te worden om nog eens na te denken voordat je zo'n, in mijn ogen, radicale stap zet. En het is ook niet een stap die je daarna weer 2 jaar later moet terugdraaien. Nee. Dus ik vind het, daar blijf ik gewoon bij. Even voor de duidelijkheid, hè? Dan voor conservatief worden uitgemaakt, ja, dat laat me verder koud. Even voor de duidelijkheid, wat die deskundige precies moet doen. Die verklaart alleen maar dat iemand de consequenties overziet. Punt. That's it. Nou ja, en dat betekent iemand dus dit dat hij of die overziet de consequenties wel. Want het zijn psychologen die dat mogen doen. Dat en betekent die zeggen dus dat hij of maar wat vind je er nou van dat die psychologen zelf dus ook zeggen dat ze het onzin vinden dat zij dit moeten doen? Dat heb ik gezien. Er zijn er een paar die dat gezegd hebben. Nee, niet een paar. Dat vinden ze als beroepsgroep. Ja, nee, er zullen er ook een paar anderen zijn die dat niet vinden. Ik bedoel, noem er eens één. Ik ken ze niet. Nee, Dit gaat over principes, Kirsten. Nee, het belangrijkste zeker. Principe hier is zelfbeschikkingsrecht. Ja, mensen weten donders goed wat ze zijn. Ja, in sommige landen mag je vanaf 0 jaar al je gender wijzigen. En het gaat dus nogmaals puur over geslachtsregistratie. Die mag je ook weer terugveranderen. En zelfs daarna nog een keer, maar dan moet je wel naar de rechter. Dan moet je wel goed uitleggen. We willen nog heel kort naar Italië zo. Als je niet wil laten overtuigen, waarom stel je dan vragen? Nee. Okay. Je zit vast in je eigen gelijk. Ja, nou, dat klopt. Veel geluk. Nu gaan we weer over omgangsvormen, daar gaan we hier niet aan doen. Nee. Ik ben wel benieuwd, Kirsten. De kans is groot dat het op een compromis uitloopt. Want CDA en VVD zitten toch te twijfelen. Heeft u überhaupt die wijziging dan zin als er überhaupt een compromis uitkomt? Ligt aan het compromis. Dat is een goed antwoord. Ja. Goed, gaan we naar Italië. Ik had het beloofd, de slotklap van deze uitzending. Fratelli d'Italia heeft deze week de Italiaanse parlementsverkiezingen gewonnen. Namelijk moet Europa achter zijn oren gaan krabben om de winst van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni. Alwine, moet je je achter je oren gaan krabben? Ja, Rutte die noemde het reden tot zorg. Hè. Ik denk dat is echt het understatement of the year. Ik vind het een hele enge ontwikkeling. En niet zozeer door hoe zij naar Europa kijkt. Want ja, zij heeft die miljarden hard nodig, denken we dan, van het herstelfonds. Dus dat zal wel meevallen. En ze heeft ook vandaag nog weer zich echt achter Oekraïne geschaard. Hè. Dus zo, maar meer wat haar wereldbeeld is. Hè. Het gezin als hoeksteen, homo's, transgenders, dat vindt ze allemaal doodeng. Vrouwen terug naar het aanrecht. En als je zo teruggrijpt op nationale traditie, dan wordt eigenlijk de natie, hè, of het volk, wordt dan heel veel belangrijker dan de staat. En dan ga je een politiek volgen van uitsluiting. Het traditionele gezin wel en andersoortige relaties niet. En dat is eng. En dat hebben we in Polen gezien, hè, waar de nationalisten heel veel schade hebben toegebracht. In Hongarije doet Orbán hetzelfde. Nou, in Servië zien we die Anna Darnbieg als premier de gay pride verbieden. En in eigen huis zien we voor hem ook de engste dingen zeggen. Hè. Baudet die werd dan de mond gesnoerd omdat hij het had over een spionnenschool van Kaag. Maar intussen prees hij Poetin als iemand met een sterk besef van nationale identiteit en een viriele mannelijke leider, waartegen de verwijfde niet zelden seksueel deviante politici. Okay, zijn, zijn we toch stiekem weer in Nederland terugbeland? Ik wil daarmee zeggen dat hey, je kan die man zelf moreel deviant noemen, maar het is nationalistische praat. En dat zie je dus in heel Europa. De democratie staat onder druk. En nou, bij ons in de Tweede Kamer net zo hard als in Italië. Oké, Tom, moeten we bang zijn, hiervoor? Nou ja, bang zijn. Ik denk dat het niet goed is voor de stabiliteit van Europa. Ik heb filmpjes gezien op internet waar Meloni tekeer gaat tegen Macron op een manier die echt, waar de honden geen brood van lusten. Dus dat is niet goed voor de stabiliteit van Europa. Verder vind ik, ja, ik ben democraat in hart en nieren. De Italianen hebben het recht om te kiezen wie ze kiezen. Ja. En die hebben voor Meloni gekozen. Ja, daar kunnen wij van alles van vinden, maar dat hebben ze gedaan. Klaar. En wat ik er gevaarlijk aan vind, is dat zij samen met Salvini van Lega en Berlusconi van Forza in één coalitie zal gaan zitten. En dat die twee mannen wel degelijk pro-Poetin zijn en zij al dan niet voor de vorm zich solidair verklaart met Oekraïne. Dat vind ik ook een tamelijk gevaarlijke cocktail. Dus ik vind het onaangenaam om naar te kijken, maar het is wel de keuze van de Italianen. Goed, zijn we bijna, want we willen ook nog even naar Krijn in de Gelredome. Heb jij in 10 seconden nog iets hoopgevends, Kirsten, aan het eind van dit nieuwsforum? Iets hoopgevends? 10 seconden. Ik? Jeetje, morgen weekend. Oh, wauw. Okay. Ja, zo is de stand van de wereld op dit moment. Krijn, gaan we even naar jou. Heb jij iets hoopgevends, alsjeblieft? Ja, zeker wel. Vierde set, 19-18 staat het. 1 puntje verschil, wel in het voordeel van België. Zo even raakte Anne Buijs die bal fantastisch. Het werd 16-18 daardoor op 2 meter. 93 hoogte. Zo hoog kunnen deze vrouwen springen. En haalden het punt geweldig binnen. Nu staat het 18-19. We gaan richting de big points in deze belangrijke vierde set. Die Nederland dus niet mag verliezen. Kirsten Verdel, Alwin de Jong en Ton Elias, bedankt. Tot zo met sport. NPO Radio 1 podcast. In Ongehoord Nieuwscafé belichten Roelof Bouwman en Jernas Ramal-Tarsing zonder politieke correctheid de andere zijde van de nieuwsbol. Hadden we maar nooit geluisterd naar de partijen die zeiden je moet af van de kernenergie. Iedere week een nieuwe gast in Ongehoord Nieuwscafé. Je kan ook niet zeggen, vind ik, met deze regering van ons dit en dit hebben ze heel goed gedaan. Noem eens iets wat ze heel goed hebben gedaan. Noem eens iets. Ongehoord Nieuwscafé. En dan moet de hele familie overkomen daarna en zo. Dat kan niet meer, dat is een ramp. Een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendes.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Bijna 9:55. We zijn er nog een klein uurtje met Langs de Lijn en Omstreken met daarin veel sport. De Nederlandse volleybalvrouwen strijden op het WK tegen België. We zitten in de vierde set. Kruin. Matchpoint België en Nederland doet dit uitstekend. Maar België weet die bal via de libero in het spel te houden. En dan belandt die bal buiten. Ja, en dan belandt die bal buiten van de Belgische Van Gestel. En dat betekent dat het 24-24 is in die vierde set. Nederland strijdt ervoor om er een vijfde set uit te slepen. Nadat Oranje op een 2-0 achterstand kwam in sets. In de derde set werd het 26-24. Nu gaat Nederland serveren met Celeste Plak die achter de bal staat. 24-24 is de stand. 10.000 toeschouwers in de Gelderdoom. En het tweede matchpoint voor België is weggewerkt. Maar België komt nu opnieuw op matchpoint. Het wordt 25-23. En het is opnieuw die Belgische Herbots die fantastisch staat te spelen. Het is haar 40ste punt in deze wedstrijd. Ongelofelijke aantallen. Deze middenaanval van België is weer succesvol. Eens kijken of Nederland voor de derde keer een matchpoint van de Belgen kan wegwerken. Gespannen kopjes nu als België weer serveert. En die bal valt buiten. Ja, hij is weer weggewerkt. Het wordt 25-25. Nederland blijft in de race om hier een vijfde set uit te slepen. 25-25. Ongelooflijk. En nu is het Nederland dat gaat serveren. Dat doen ze met Daal de Rob, die haar eerste WK speelt. 6 speelsters van Nederland spelen hun eerste wereldkampioenschap. En dit zullen ze ook nog nooit meegemaakt hebben. Terwijl nu daar die service is, komt daar de Belgische aanval. Opnieuw natuurlijk. Ja, via die speelster van België, die Herbots, die weer een punt meepikt in deze wedstrijd. Via het Nederlandse blok uit. Weer een matchpoint. Het is het vierde matchpoint, denk ik, een time-out of nee. Er wordt gewisseld aan de kant van België. En ook bij Nederland gaat een wissel plaatsvinden. Het is Marit Jasper die in de ploeg komt. Wat een slotfase van deze wedstrijd, zeg. 26-25. Of is het misschien helemaal niet de slotfase van deze wedstrijd? Want dat heb je als er nog een vijfde set uit gaat komen. België gaat weer serveren. 26-25. Vierde matchpoint voor de Belgen. Komt daar die service. Die is niet snoeihard. Wordt verdedigd door Nederland. Wel een lastige bal. Aan de buis speelt hem over het net. Komt daar de verdediging van de Belgen. Daar is de setup. En natuurlijk gaat die bal weer dan naar die Belgische Herbots. En dan is het Belgische feestje compleet. Want het punt wordt binnengehaald. Het wordt 27-25. Wat heeft Nederland veerkracht getoond, zeg. Pakte die derde set. Bleef in de vierde set bij. En leek ook richting een goed einde te gaan van deze set. Maar uiteindelijk is het toch Herbots die het verschil maakt. De Belgische maakt haar 41ste punt in deze wedstrijd. België wint van Nederland in deze ja, burenruzie tussen Nederland en België. Waarbij Nederland in het afgelopen jaar aan het langste eind trok in de drie ontmoetingen. Maar nu op het WK zijn de Belgen te sterk. Het wordt 3-1 voor België. Wat heeft Nederland veerkracht getoond, maar het mocht uiteindelijk niet zo zijn. Herbots, zij maakt het grote verschil. Het enorme verschil ten opzichte van Nederland. België wint dus de vierde poolwedstrijd op dit WK. De eerste nederlaag voor Oranje. Dankjewel, Krijn. En wat hebben we dan verder nog in de aanbieding dit uur? Voetbal International Merel van Dongen onder andere. Die zit sinds vandaag in de Internationale Spelersvakbond. En wat vindt zij van het selectiebeleid van de Spaanse bondscoach die speelsters die kritiek op hem hebben gehad niet heeft geselecteerd? En we zijn benieuwd naar de mystiek van de Formule 1 parcours op het Grand Prix van Singapore. Dat en alles meer na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. We sluimert ook nog een rel in de Formule 1. Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, zou vorig jaar meer geld hebben uitgegeven dan is toegestaan. Dat melden verschillende media in Italië en Duitsland. Verslaggever Louis Dekker volgt het op de voet. En dat is natuurlijk opmerkelijk dat het via Italië en Duitsland naar buiten komt. Want Italië is het land van Ferrari en Duitsland het land van Mercedes. En dus moet je het nog met de korrel zout nemen. De teambaas van Red Bull Racing, Christian Horner, heeft al gezegd dat het allemaal onzin is. Pure speculatie. Maar de realiteit is dat de FIA, de Autosportfederatie, medio volgende week met het rapport naar buiten zal komen. En dan zal blijken wie zich aan de regels heeft gehouden, wie niet. Of er straffen worden uitgedeeld en hoe hoog die straffen dan wel worden. En het ingewikkeldst aan het verhaal is misschien wel, hoe bestraf je een team dat races wint, of misschien zelfs de titel wint, door meer uit te geven dan getolereerd is. Als je dan een paar miljoen aan boete uitdeelt, dan kun je nog altijd zeggen, ja, maar een wereldtitel levert misschien wel 100 miljoen aan waarde op. Dus groot dilemma voor de sport. Het is geen goed verhaal. Het is in ieder geval duidelijk dat het allemaal nog niet vlekkeloos loopt. Dat plan om iedereen exact hetzelfde bedrag te geven. Erik ten Hag is verkozen tot manager van de maand in de Premier League. De van Ajax overgekomen trainer boekte met Manchester United 2 overwinningen in september. Een maand waarin door het overlijden van koningin Elizabeth maar weinig competitiewedstrijden werden gespeeld. Ten Hag kon die overwinningen op Leicester en Arsenal overigens goed gebruiken na de slechte competitiestart van Manchester United. Maar hij is zelf dan ook de eerste om het belang van de individuele prijs te bagatelliseren. What we achieve as a group, we did it together. But only, it tells us we are in the right direction. But tells further on nothing. Aldus Erik ten Hag. Goed, positief nieuws over oud-Feyenoorder Jean-Paul Boetjes. Die hoeft geen chemotherapie te ondergaan. Dat heeft zijn club Hertha BSC bekendgemaakt. Bij Boetjes werd vorige week een tumor in zijn testicles ontdekt. Die bleek kwaadaardig, maar omdat die tumor in een vroegtijdig stadium is ontdekt, was het genoeg om alleen te opereren. En dat is heel, heel goed nieuws, aldus de clubarts. Hockey dan. De mannen van Amsterdam zijn in de Euro Hockey League al in de achtste finales uitgeschakeld. Amsterdam verloor in Hamburg van het Belgische Gantoise na het nemen van shootouts. Goed, Nico Tagliafico, Giorgi Chiellini, Lucy Bronze, André Onana en nog 25 voetballers uit de hele wereld zijn geïnstalleerd in de Global Player Council van de Internationale Spelersvakbond FIFA. Pro. Zij gaan zich inzetten voor de belangen van hun collega's. Ook Merel van Dongen, speelster van Atletico Madrid en het Nederlands elftal, maakt deel uit van die Global Player Council. Merel, goedenavond. Hey, hallo, goedenavond. Dat is een felicitatie waard, denk ik, dat je daar nu deel van uitmaakt? Nou, ja, een beetje misschien, maar ik hoop meer dat de felicitatie waard is als we iets voor elkaar krijgen. Oké, want wat moet ik me voorstellen bij die council? Wat ga jij daar doen? Nou, het is eigenlijk een grote groep voetballers die hun stem eigenlijk samenbrengen om te vechten voor bepaalde rechten in het voetbal. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over hoeveel procent van het prijzengeld van een WK gaat er nou eigenlijk echt naar de spelers. Of waarom spelen we 60 wedstrijden per jaar? Kan dat niet wat minder? En hoe zorgen we ervoor dat de spelers beter worden beschermd door hun clubs? En ook bijvoorbeeld contractueel, hè? Want er zijn natuurlijk heel veel problemen contractueel met clubs die van hun spelers af willen en dan maar niet met het team laten meetrainen en dat soort dingen. Ja. Daar moet je aan denken. Dat klinkt best als hogere politiek binnen dat voetbal. Gisteren hadden jullie al een gezamenlijke videovergadering. Hoe ging dat? Ja, het was echt heel erg kippenvel momentjes eigenlijk. We hadden een kleine voorstelronde met wat iedereen eigenlijk wilde bereiken en wat voor diegene belangrijk was. Ja. En dan komen toch wel een beetje de dromers komen eigenlijk een beetje samen van hoe nou de ideale voetbalwereld eruit ziet. Dus dat was een heel mooi gesprek. Wat heb je zelf gezegd? Ja, ik heb zelf natuurlijk enorm gezegd. Ja, mijn grote wens is dat voetbal gelijk is voor iedereen. Dus dat we in over heel de wereld eigenlijk voetbal beschikbaar kunnen maken voor echt wie dan ook er op de wereld geboren wordt, moet kunnen voetballen op een pleintje. Of je nou in Zuid-Amerika geboren wordt, of in China, of in Nederland. Dat heb ik gezegd. Je kan ook meteen aan de bak, hè, als we even inzoomen op een situatie nu. Er is van alles aan de hand rondom de Spaanse nationale ploeg. Want 15 speelsters hebben vorige week in een brief hun ongenoegen geuit over de bondscoach Jorge Vilda. Maar de bond die koos meteen de kant van Vilda, die vandaag flink van zich afbeet tijdens een persconferentie. Vestir la camiseta de España es el mayor orgullo que puede haber. Defender a tu país con el equipo nacional es a lo máximo que puede llegar una futbolista. Es un privilegio. Ja, het is een eer om het shirt van Spanje te mogen dragen, zegt hij. Hij zegt ook dat er geen plaats is voor speelsters die de brief geschreven hebben. Dat zijn dus 15 speelsters die gepasseerd zijn voor de komende Interland. Ik neem aan dat er ook bij jou, bij Atletico, het gesprek van de dag is. Ja, en dat is natuurlijk ook een heel moeilijk gesprek van de dag. Want er zijn er een aantal die wel bij het nationale team willen blijven. En een aantal die hebben gezegd, nee, tot hier en niet verder. Dus dat brengt best wel wat dat awkward situaties in de kleedkamer met zich mee. Waar moeten we ons dat bij voorstellen? Is er ruzie of wordt het een beetje doodgezwegen? Er wordt bijvoorbeeld heel veel gesproken op het moment dat bepaalde spelers niet in de kleedkamer zijn. En dan lopen er spelers wel de kleedkamer in. En dan is het ineens, laten we het maar even niet over hebben. Dat soort situaties. Zo'n awkward silence, terwijl diegene al lang wist dat we het over de hele situatie hadden, bijvoorbeeld. En hoe kijk jij zelf naar deze situatie? Want het is toch best een opvallende manier van doen. Ja. Nou, ik ben echt heel erg uitgesproken in deze situatie. Ik denk dat een Jorge Vilda, die al 7 jaar in zijn positie zit en nog geen halve finale bereikt heeft met een team dat eigenlijk elk toernooi in de finale zou moeten staan, dat het tijd is om te gaan na 7 jaar. En als je dan ook nog eens van 15 spelers te horen krijgt dat ze eigenlijk vinden dat dat ze in jou geen vertrouwen hebben, dan denk ik dat je zo groot moet zijn als coach om te zeggen, nou, dan houdt het hier voor mij op. Zoals met zo ontzettend veel coaches gebeurt in het voetbal. Een coach is niet voor het leven toegeschreven, ook al heb je een contract. En ik denk dat dat in samenspraak moet gaan met een team. Als jouw team geen vertrouwen meer in jou heeft, ja, dan houdt het daar op in de voetbalwereld. En als je een hele goede trainer bent, dan heeft een team vertrouwen in jou. Nou, als dat niet zo is, ja, dan is het tijd om van trainer te wisselen. En dat de federatie op deze manier hem in bescherming neemt, vind ik beschamend. Ja, want die federatie is streng, hè? Die zegt gewoon, jullie moet je excuses aanbieden, anders kom je niet terug. Ja, dus de federatie heeft een reactie geplaatst. Bovendien heeft de federatie al die 15 speelsters voor het blok, eigenlijk voor de leeuwen gegooid, door hun e-mail die ze eigenlijk naar de federatie hebben gestuurd publiekelijk te maken, waardoor eigenlijk alle media over hun heen zijn gevallen, met naam en al. Dus dat vind ik eigenlijk al fout nummer 1. Ze hebben de spelers totaal niet in bescherming genomen. En in de reactie stond dat als ze het WK met het onder 15 team moeten spelen, dat ze daar geen enkel probleem mee hebben. Dat niemand groter is dan de selectie. En dat als ze terug willen komen, zij zich ontzettend moeten verontschuldigen en hun fout zullen moeten toegeven. Nou ja, dat vind ik een vrij kinderachtige reactie van een bond naar zijn spelers toe. En hoe wordt daar in Spanje naar gekeken? Ik bedoel, als jullie voor het Nederlands elftal 15 spelers missen, dan kan je wel stoppen, toch? Ja, dus ik had ook eigenlijk, eerlijk gezegd, is dit de eerste keer. Ik heb natuurlijk voordat dit gebeurde al heel veel gesprekken gevoerd met speelsters. En ik heb al veel gehoord over de coach. En dat was veel onvrede. Wat hoor je dan precies? Want dat wordt mij ook niet helemaal duidelijk in alle verslaggeving. Ja. Hè? Niemand wil of geeft details. Wat is er precies mis met hem, naast het feit dat ze dus niet goed genoeg presteren? Nou ja, hij heeft eigenlijk geen echte achtergrond in coachen. Hij is al heel erg lang bij de bond, maar hij heeft nooit echt een enorme ervaring gehad bij het coachen van een goed voetbalteam. En dat merk je op trainingen en wedstrijden. Hij heeft gewoon geen plan A, geen plan B. Hij is tactisch eigenlijk zwakker dan de speelster zelf, als ik het zo hoor. En dat wordt wel een probleem als je op een gegeven moment, je speelt wel bij het nationale team in Spanje. Ja, dan verwacht je wel een bepaald niveau van een coach. En hij verschuilt zich enorm achter de resultaten. Maar ja, als jij als Spanje tegen Polen speelt, al speel je zonder coach, ja, je wint gewoon. Dus, en bovendien, alle vriendschappelijke duels die Spanje heeft gespeeld, die hebben ze gespeeld tegen zwakke tegenstanders. Dus ja, ik heb bijna het idee dat Jorge Vilda die tegenstander zelf uitzoekt om maar te winnen, bij wijze van spreken. En ik vind dat als jij als selectie, mag je een coach verwachten en een coach op je team hebben staan die gewoon goed genoeg is om tegen allerlei situaties zich te te weren. En dat is deze coach, als ik met de speelsters van Spanje mag horen, is hij dat tactisch gewoon niet sterk genoeg. Tactisch niet, maar ook hoe hou ik een groep bij elkaar? Ja, daar hoor ik ook zeer slechte verhalen over. 15 spelers dus niet geselecteerd. Een soort padstelling nu ontstaan, hè, tussen de bond en die groep. Is dit dan nog iets waarin die player council een rol kan spelen? Nee, ik ben bang voor niet. Ik heb daar ook over nagedacht. Maar kijk, het is natuurlijk geen contractueel issue. Het is geen... dit is echt iets tussen de bond en hoe de bond hiermee om zou willen gaan. Het enige wat wij natuurlijk wel zouden kunnen doen als Players Council is om ons uit te spreken. En om toch eens naar die 15 meiden te gaan luisteren. Want als het 15 meiden zijn die hun hele leven, op hun hele voetbalcarrière op het spel zetten hiervoor. Ja, dan hebben ze wel echt wel iets te melden. Ik bedoel, je gaat niet je hele voetbalcarrière en een WK op het spel zetten als de coach alleen maar een klein beetje vervelend is of jou niet opstelt. Is het voor het Nederlands team nog goed nieuws dat er 15 Spaanse vrouwen niet meedoen met WK? Zeker. Ja, dat dacht ik al, ja. Ja, dat is natuurlijk, ik bedoel, dat is verschrikkelijk. Want je wil ook als Nederlands elftal gewoon tegen het beste Spanje spelen wat er mogelijk kan zijn. Dus ja, ik baal er alleen maar van. Maar het is natuurlijk wel zo dat Spanje minder kans maakt om nu om wereldkampioen te worden dan dat ze deden voordat alles gebeurde. Goed, dit wordt vervolgd, dit verhaal, denk ik. Merel van Dongen, dankjewel. Yes, heel erg bedankt. Fijne avond. Na 2 jaar afwezigheid door de coronapandemie is een van de populairste Formule 1 races terug. En waarom? Nou, de Grand Prix van Singapore is legendarisch, omdat het de eerste avondrace ooit was in de Formule 1. Correspondent Mustafa Margadi liet zich door de stadstaat rondrijden, door een oude rivaal van Max Verstappen trouwens, om toch eens te ontdekken wat er nou zo mooi is aan Singapore by night. There's just something about Singapore at night. Singapore in de avond, ja, dat heeft iets heel bijzonders, zegt Sean Hudspeth. De enige professionele racecoureur van dit piepkleine landje. Dus voor hem is Singapore in de avond vooral genieten vanuit de auto. Especially while driving. I think Singapore, it really comes alive at night. You know, if you look at the skyline, the light. Het licht van die mooie grote gebouwen, het uitzicht. It's pretty special, you know. Ja, dat is echt schitterend in de stad. En daarom vindt Sean het ook zo toepasselijk dat Singapore een avondrace is. Originally they made it a night race. So that het ontstond natuurlijk vanwege de commercie. TV-kijkers in Europa konden zo overdag naar de race kijken in Singapore. Maar het donker werd het kenmerk van deze race. It sort of became like a signature thing. En dat de race werd gereden op een moment dat Singapore tot leven komt. It's right in that peak of that sort of like amazing nightlife that Singapore has. Ja, dat maakt het wel heel bijzonder. It turned out perfect, really. Wat ook bijzonder is, is dat Sean überhaupt een coureur is. Want waar de Grand Prix inmiddels een moderne klassieker is geworden op de racekalender, is er in Singapore zelf nauwelijks een racecultuur. So we're here at one of the main karting tracks in Singapore. Maar ja, waar moet je dan als klein jochie leren racen? Ja, op de enige kartbaan die Singapore toen had. Ja, op zo'n soort plek. The track that I started on wasn't this particular track because this track didn't exist when I was a young kid. Dat is waar Sean de kneepjes van het vak heeft geleerd. Yeah, this is where it started. Ja, zijn talent was snel zichtbaar, dus Sean reed als puber om het wereldkampioenschap karten. En hij ontmoette daar. This is where I met Max and where I raced against him. Juist. En ja, een vriendelijke jongen vindt Sean. He was super quick and also a very nice guy out the kart. You know, we didn't know each other super well. Het was een hele felle coureur, maar altijd netjes naast de baan. Ze konden goed met elkaar opschieten. You know, we're friendly. We had fierce battles on track, but he's the nicest guy out of the car. Maar Sean had wel direct door dat zijn tegenstander bijzonder was. Yeah, I think you could always tell he was something special. You know. Sean was soms sneller dan Max. Like sometimes I was faster than him and sometimes I would beat him. But the thing was, he was so consistent all the time. Maar de consistentie van Max is wat hem geweldig maakte. Dus nog geen jaar nadat ze met elkaar begonnen te racen, groeide Max al door naar hogere niveaus. He was like a robot, basically. Like he is in Formula 1 now. Yeah, and even in Formula 1 he's still growing. Het is in ieder geval heel rustgevend voor deze heren, dat Singapore by Night, volgens mij zo te horen. Overigens waren vandaag de vrije trainingen daar op het circuit van de Singapore. Max Verstappen zette in de eerste vrije training de tweede tijd neer. En in de tweede vrije training de vierde tijd. Ferrari-coureurs Sainz en Leclerc en Mercedes-rijder Russell waren sneller. Verstappen kan dit weekend in theorie trouwens zijn wereldtitel prolongeren als hij zondag aanstaande, schrijf even mee, de race wint en Leclerc eindigt als negende of nog lager, dan is Verstappen opnieuw wereldkampioen. What a beautiful noise coming up from the street. Got a beautiful sound. It's got a beautiful beat. It's a beautiful noise going on everywhere. Like the clickety-clack of a train on a track. It's got rhythm to spare. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it fits me as well as a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. Coming up from the park, it's the song of the kids, and it plays until dark. It's the song of the cars on their furious flights. But there's even romance in the way that they dance to the beat of the light. It's a beautiful night. Joy of strife, like a symphony played by the passing parade. It's the music of life. It's a beautiful noise, and it's the sound that I love, and it makes me feel good, just like a hand in a glove. Yes, it does. Coming into my room, and it's begging for me just to give it all to. Beautiful Noise, Neil Diamond. Had jij hem aangevraagd of niet? Niet echt. Oh. Goed, Mark van Bommel dan. Pak de stand van de Belgische voetbalcompetitie er even bij. En daar staan ze hoor. 4 bovenaan het Antwerp FC van coach Mark van Bommel en technisch directeur Mark Overmars. En het trio Nederlandse spelers. Alle 9 competitieduels tot nu toe werden gewonnen. Reden genoeg om bij ze langs te gaan. Al blijkt het erg lastig om iemand te kunnen spreken daar bij Antwerp. Zo ondervond verslaggever Thierry Boon. Ekkelenkamp lanceert Jansen. En Van der Heijden is erbij, maar legt het af. Oh, geweldig gedaan. Jansen, uitstekend. Vanwege het succes willen we de Nederlanders bij Antwerp maar al te graag spreken. Maar elke aanvraag die we doen met Van Bommel, Overmars of een van die spelers, wordt afgewezen. Op deze route passeer je een landsgrens. Toch is er een optie om Van Bommel te spreken. De perschef laat me weten dat we welkom zijn op de vrijdagse persconferentie. Maar, zegt hij erbij, de vragen moeten over de match gaan tegen Kortrijk. En de persco duurt vaak maar 10 minuten. Aan mij de vraag of ik dat de moeite waard vind. Rijd naar het zuidoosten richting de Vicmeestraat. Na 2 uur ben ik, ruim op tijd, voor het stadion van Antwerp. Over 200 meter neem op de rotonde de 3e afslag naar de oude Bosuilbaan. Ik heb hier afgesproken met 2 Vlaamse journalisten. Ik ben Niel van Lessen, Antwerp-watcher bij het laatste nieuws. Dennis Rosiers, jij zit van Antwerpen. Hoe kijkt het Belgische Junaien naar die 2-1-heid van Bommel-Overmars? Ja, er is eigenlijk weinig over bekend. Hè. Natuurlijk, ja, we weten allemaal wat er met Overmars gebeurd is. Dat verhaal hangt boven Antwerp. Maar de sportieve situatie van Antwerp is ook duidelijk. Ze doen het goed. Dus ja, dat houdt wel wat in balans. En daar moet ook wat respect voor zijn, ook voor wat er op het veld gebeurt. En dat is er ook wel in het Belgische journalistiek. Ja. Ik merk wel een beetje dat Van Bommel misschien altijd op de rem staat als hij wilt praten. Of hij zal wel zeggen wat hij vindt, maar hij gaat nooit het achterste van zijn tong laten zien. Dat niet ingaan op de zaak Overmars. Van Bommel die voor de Nederlandse pers eigenlijk geen interviews geeft. Wat zegt dat over de club? Oh, wat zegt hij over de club? Ja, ik denk dat ze zich een beetje willen afschermen en ook gewoon alle commotie willen vermijden en zich erover niet uitlaten. Is dat een goede manier of niet? Ja, dat laat ik in het midden. Maar het is zoals het eigenlijk al de voorbije maand aan de gang is. Ja, bij de voorstelling van Overmars is er heel kort over uitgeweid. Al dan niet goed voorbereid. Het was een beetje een vreemde persconferentie. Maar er is daarna ook geen correctie op gekomen of zo. Ja. Ik heb niet de indruk dat dat echt een item is hier. Nee. Maar als jij hem wil spreken, gaat dat zomaar? Nee, wij hebben hem nog niet kunnen spreken. Nee, sinds dat hij hier aangekomen is. Hij heeft één keer voor de clubkanalen een interview gegeven, maar wij nog niet. Wat vind je ervan? Ja, dat is jammer. Je wilt horen over alles eigenlijk. Maar ja, het is een beslissing van de club. Daar kunnen wij niks aan doen. Nee, wat krijg je dan te horen als je hem aanvraagt? Ja, dat moment wel zal komen dat ze zelf gaan bepalen waar en wanneer dat zal zijn, maar nog niet voor nu. Goed, welkom. Het is een tijdje geleden, maar zondag herbeginnen we. Terug naar de Nederlander, die we dus wel kunnen spreken, Mark van Bommel. Samen met alleen die twee Vlaamse collega's zit ik in een veel te grote perszaal. En dan is het mijn beurt om een vraag te stellen. Na PSV in Wolfsburg begint Van Bommel bij zijn club weer met een zegenreeks. Hoe doet hij dat? Nou, ik doe niks anders dan ik denk dat het goed is. Het is ook geen trucje. Het is wel opvallend. Toch? Ja, dat is zeker opvallend. Het komt niet vaak voor dat je zo'n reeks hebt. Bij PSV waren het veel wedstrijden. Bij Wolfsburg 4 op rij. Wat in de Bundesliga sowieso niet vaak voorkomt. Zelden. En in België nou 27-27. Ja, dat is mooi. Daar moet je van genieten, maar het is geen garantie dat dat zo door blijft gaan. Ik wil natuurlijk nog veel meer vragen. Waarom mogen we hem niet interviewen bijvoorbeeld? Of wat vindt hij van zijn Nederlandse spelers? Nou, zij doen het uitstekend. Maar dan grijpt de perschef al in. Ik vraag Van Bommel wat hij over de ontwikkeling van Jansen, Ekkelenkamp en Stengs kan zeggen. En krijg dit als antwoord. Ja, dat wij zondag om 6:30 tegen Kortrijk spelen. Oké. Okay. Binnen 10 minuten zit de persco erop en kan ik weer aan de terugrit naar Nederland beginnen. Sla linksaf naar de Bisschoppenhoflaan, de N120. NPO Radio 1. 10:30 NOS Journaal, Freddy van Tijn. De Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali heeft maar een beperkte invloed op de besluitvorming van de missie gehad. Blijkt uit een intern onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tussen 2014 en 2019 deden ongeveer 6000 Nederlandse militairen mee aan de missie. Ze moesten inlichtingen verzamelen en analyseren. De Europese Unie gaat het moeilijker maken voor Russen om naar EU-landen te vluchten. Russen van wie het vermoeden bestaat dat ze langer dan 3 maanden in de EU willen blijven, om bijvoorbeeld de militaire dienst te ontlopen, kunnen dan geen reisvisum meer krijgen. Het moet ook onmogelijk worden voor Russen om buiten Rusland een visum aan te vragen voor een EU-land. Scholen worstelen steeds vaker met het lesgeven aan Oekraïnse leerlingen, nu die kinderen langer lijken te blijven. Een afdelingshoofd op een Oekraïnse school merkt bijvoorbeeld grote verschillen tussen de Oekraïnse ouders. De een wil meer les in het Nederlands, terwijl de ander bijvoorbeeld juist meer aandacht wil voor Oekraïnse geografie. En in de haven van Rotterdam is dinsdag een chauffeur uit Breda gearresteerd met 1350 kilo cocaïne in zijn vrachtwagen. In de loods waar hij de coke met een straatwaarde van 100 miljoen euro naartoe bracht, werd nog een man opgepakt. Langs de lijn en omsteken. Goed, we zijn er nog tot 11 uur en heeft het kunnen volgen deze uitzending dat de Nederlandse volleybalsters hun eerste nederlaag hebben geleden op het WK. In de vierde poolwedstrijd werd met 3-1 verloren van België. Spelverdeelster Laura Dijkema sprak zojuist met Krijn Schuitenmaker. Ja, verliezen van België is nooit leuk. Hoe sta je nu hier? Ja, ik zei net ook al voor de televisie. Ik sta hier liever op een ander moment natuurlijk, wanneer we gewoon de wedstrijd hebben gewonnen. Dus ja, frustrerend. En je weet, tegen België is het altijd van zulke close wedstrijden. En het is gewoon echt ontzettend jammer en zuur dat het net de verkeerde kant op valt. Die Belgen begonnen wel heel goed, hè? Jullie moesten bij Nederland wel iets rechtzetten, wat wisselen. Jij kwam erin in de tweede set. Daarna ging het wel beter. Ja, we hadden ook echt daarna meer surfdruk. En we zetten België ook echt meer onder druk. Ze konden hun eerste tempo achterover wat minder goed aanspelen. Dus toen kregen we wel wat meer grip op de wedstrijd, ja. Uiteindelijk kun je niet afmaken. Wat maakt nou het verschil, zeg maar, tussen Nederland en België op dit moment? Nou, ik hoorde net dat Brito Herbers 41 punten heeft gemaakt. Dus die heeft natuurlijk een supergoede wedstrijd gespeeld. En ja, dat is natuurlijk een unieke prestatie van haar. En voor de rest, ja, we maken het gewoon aanvallen net niet af, denk ik dan. En toch lijkt het wel een paar keer te kantelen, jullie kant op te vallen. Maar dan is het toch weer net niet, hè? Ja, ontzettend jammer. Je hoopt gewoon ook voor eigen publiek, weet je wel. We willen zo graag het naar ons toe trekken dan. En we zitten er heel close bij. Maar het is net die service druk, net niet, weet je wel. En ja, zonde. Valt dit, dit is natuurlijk een pittige nederlaag. Je speelt nog tegen Italië. Het is wel belangrijk om die misschien wel te winnen. In verband met de stand in de pool, hè? Klopt, ja. Je neemt natuurlijk alle punten mee naar de volgende ronde. Dus ook deze verliespartij is natuurlijk super jammer dat we die punten niet meenemen. Maar aan de andere kant, weet je, wie zegt dat Italië zomaar gewonnen is? Wij kunnen zonder druk spelen. Ik denk dat goed gaat doen voor de ploeg. Ja, want Italië wordt verondersteld de beste ploeg te zijn van de pool, hè, waarin Nederland zit. Dan moet er wel een knop om misschien, hè, bij jullie? Nou ja, ik denk dat het juist wel heel lekker is, omdat het een wedstrijd waarin we eigenlijk niks te verliezen hebben. We hebben alleen maar dingen te winnen daar. Dus wat ik al zei, ik denk dat het echt goed is voor de ploeg om lekker vrijuit te kunnen spelen. Gedurende de wedstrijd krijgen jullie wel meer zin in, hè? Er kwam meer flow in de ploeg, zeg maar. Op het moment dat jullie kunnen aanhaken bij de Belgen, kunnen jullie het wel lastig maken. Ja, zeker, absoluut. Weet je, op een gegeven moment, wat ik al zei, we hadden hun serveren wat meer onder druk. Ze konden wat minder eerste tempo achterover spelen. Hun spel werd iets voorspelbaarder daardoor. Dus toen kregen we meer grip op hun, absoluut. Wat voor gevoel heb je nu, zeg maar, 4 wedstrijden gespeeld? Dit was de eerste lastige tegenstander. Ja. Een WK met 6 WK-debutanten bij de Nederlandse ploeg. Ja. Met welk gevoel sta je hier? Jullie hebben gezegd, er is geen gouden missie, zeg maar. Wat kan dit Nederlands team? Nou, ik heb echt heel veel vertrouwen en heel veel geloof in het team. Als je kijkt naar persoonlijke kwaliteiten, wie er in het veld staan, weet je, het is gewoon mogelijk. Waarom niet, zeg ik de hele tijd. Dus natuurlijk sta ik op dit moment gewoon met het gevoel dat we toch wel deels hebben gefaald. Want weet je, België is altijd een rivaliteit natuurlijk tussen Nederland en België. Altijd superspannende wedstrijden. En het is gewoon heel teleurstellend dat we in ieder geval niet een punt hebben gepakt. Nu een dagje rust, analyseren, dan weer vooruitwerken naar Italië? Ja, natuurlijk morgen gewoon trainen, analyseren en overmorgen staan we er weer. Voetbal dan. 10 wedstrijden zijn er maar liefst geweest vanavond in de eerste divisie. En dan pikken we er altijd eentje uit voor onze verslaggever. Van de teams met promotieambities zijn we bij de meeste wel geweest. Maar bij de Graafschap tot vanavond nog niet. En een blik op de ranglijst leert dat promotie vooralsnog ook niet heel aannemelijk is voor de Graafschap. Het ging deze speelronde in als nummer 19. Edwin Cornelissen, goedenavond. Goedenavond. Ja, niet echt een topper dus. Was het wel een sfeervolle avond op de Vijverberg? Of begint daar de onrust, misschien wel paniek, toch wel toe te nemen? Nou, die onrust die was er wel degelijk ook voornamelijk in het voortraject. Maar toch was het een sfeervolle avond op de Vijverberg. Bijna 9000 mensen op de tribunes. Dat voor de nummer 19 van de eerste divisie. Dat is toch wel bijzonder. Maar ja, dit is natuurlijk wel een club van naam. Hè? Laten we niet vergeten, die superboeren van Weleer. Die hebben er nog voor gezorgd dat Ajax geen kampioen van Nederland werd in 2016. Hè, door 1-1 te spelen. Maar dit zijn heel andere tijden inderdaad. Ze hebben 8 maanden lang niet gewonnen hier in eigen huis. Tot vanavond, want vanavond lukte het dan uiteindelijk wel tegen Jong AZ. Maar dat hing toch wel als een soort van zwaard van Damocles boven deze club. En boven de selectie en boven die trainer, de nieuwe trainer, ambitieuze trainer Adrie Poldervaart. Die het vooralsnog dit seizoen niet wist te brengen. Maar ja, vanavond ging het dus ineens wel. Werd er toch wel afgetekend gewonnen van Jong AZ. Met name in de beginfase van zowel de eerste als de tweede helft ging de Graafschap als een speer van start. Echt uit de startblokken geschoten. En dat leidde dan tot vroege treffers in zowel de eerste als de tweede helft. En daarmee was de basis gelegd voor deze overwinning. En ja, dan is er opluchting en dan zie je al die vakken. Hè, bijvoorbeeld aan de Spinnenkop waar die fanatieke fans staan. Die gaan lopen hossen en springen en doen. En dan is de sfeer er ineens weer. Dus zo snel kan het ook weer omslaan voor een club als de Graafschap. Ja, een club van naam, ook spelers van naam. Siem de Jong gaf na afloop toe dat het een enorme opluchting was voor de Graafschap. Ja, zeker. Ik bedoel, punten hard nodig. En zeker hier op de Vijverberg een overwinning pakken was... heel erg nodig, dus dit voelt lekker. 8 maanden geleden was het maar liefst. Ja, nee, daarom. Dus Die druk van zelfs van het vorige seizoen werd nog op een gegeven moment gevoeld, denk ik. Ja. Ja, ja. Je vraagt je af, hoe kan dat hebben, zo'n club als de Graafschap? Want hoe kan de Graafschap zo laag staan? Ja, nou ja, zeker als je hier de sfeer ziet. En dan vraag je je wel eens af. We hebben ook wedstrijden gehad, denk ik, dat het misschien iets minder terecht was. Maar daarna kom je toch wel in een dip. En dat heeft ook met vertrouwen te maken. Ja, de druk, alles. En dan is dit wel een opluchting, ja. Ja. En dan kom jij deze zomer naar de Graafschap. Ja, waar je de jeugdopleiding hebt genoten natuurlijk. Maar daar ga je er ook niet vanuit dat het zo'n seizoen gaat worden. Nee, ik moet zeggen, in het begin, na de voorbereiding, wat ik toen al zei in de eerste paar wedstrijden. Ja, dan zie je wel dat er wat in zit. En ja, op een gegeven moment werd het... Ja, ook echt wel vechten, werken, ja, om de punten bij elkaar te sprokkelen. En het voetbal werd ook minder. Ja, dan ik denk dat we vandaag in ieder geval gas hebben gegeven de eerste helft. En het kostte best wel veel energie ook voor het team. Maar op het laatst hebben we het nog moeten verdedigen. Een beetje iets minder van de goal af dan we hadden gewild misschien. Maar ik ben blij dat we hem gepakt hebben. Ja, wat jou betreft, denk je dan met jouw cv als je hier komt... en je krijgt dan zo'n slechte reeks wedstrijden ook niet van... ja, waar ben ik aan begonnen? Nou, niet op die manier. Je voelt zelf ook de verantwoordelijkheid dan. En het doet gewoon een beetje pijn. Dat is het vooral. En dat is ook wel de reden waarom ik hier ben gekomen. Omdat ik er gewoon een gevoel bij heb. En veel gevoel je met de club hebt. En dan doet het eigenlijk dubbel zo pijn als het dan niet goed gaat. Kijk, als het heel goed gaat, is het dubbel zo leuk. Maar als het niet goed gaat, doet het dubbel zo veel pijn. Ja, je merkt ook in het stadion, hè, die supporters, het leeft zo enorm hier. Maar wat gebeurt er op het moment dat het niet goed gaat? Want ik kan me voorstellen dat een crisis is snel ontstaan natuurlijk. Nou ja, kijk, de verwachtingen... zelf onze eigen verwachtingen zijn ook hoog. En het is gewoon een goede competitie. Alleen ja, dat we zoveel op een gegeven moment... in een neerwaartse spiraal komen, dat hadden we natuurlijk nooit verwacht. En ja, dan is het echt vechten om daaruit te komen. En dan hebben we ook vorige week al, of twee weken geleden ook al aangegeven, ja, dat is iets minder hoe maar de punten pakken. En hoewel ik vandaag denk dat we wel bij vlagen een stuk beter gespeeld hebben dan de wedstrijd daarvoor. Ja. Maar is het dan veel gesprekken voeren met elkaar? Want ja, ook het bestuur, directie, ze verwachten allemaal natuurlijk veel van jullie. Nou ja, zeker. Want ik bedoel, we hebben ook wel met elkaar ervaren dat het wel kan. En dat was vooral het frustrerende, denk ik. En dat heeft ook gewoon te maken met, met die neerwaartse spiraal, met de druk. Het vertrouwen wordt dan wat minder. Dus ja, je ziet ook in deze wedstrijd, het kan nog steeds stukken beter. We zijn nog steeds soms wat onrustig. En ik merk het ook aan mezelf. Ja, je gaat toch soms iets minder risico nemen. Ik denk dat we vandaag dat wel redelijk van ons af hebben gezet. Zeker in vergelijking tot de vorige wedstrijd. Ja, het kan hard gaan, hè? Zo stond je nummer 19 en nu ineens, na 1 overwinning, nummer 15. Ja, nou ja, hopen nog een paar van die stappen te gaan maken de komende tijd. Ja, toch wel hoorbare opluchting in zijn stem. Edwin, er was een volledig programma. Wat zijn de opvallendste uitslagen? Ja. Nou ja, onderin zien we dus dat de Graafschap een sprong maakt van 19 naar 15. Omdat heel veel concurrenten verloren. Daaronder ook ADO Den Haag, OO Den Haag. 1-3 verloren van Jong PSV, OO Dirk Kuyt. De zorgen nemen weer toe daar. En bovenin hadden we PEC Zwolle, de koploper. Dat gelijk speelde tegen Jong Ajax. Een voorsprong uit handen gaf. En daardoor de koppositie moest overdoen aan Heracles. Heracles dat wel wist te winnen van Den Bosch met 2-1 in Den Bosch. Eindhoven leek ook op een overwinning af te stevenen. Maar echt ver in de blessuretijd werd het toch nog 1-1 tegen Dordrecht. En dat betekent dat Heracles momenteel aan kop gaat. PEC Zwolle tweede staat op 2 punten en Eindhoven derde op 3. Dankjewel, Edwin Cornelissen. Niet alleen in de eerste divisie werd er gespeeld. Ook de vrouwen kwamen weer in actie in de eredivisie. En dat leverde Fortuna Sittard de eerste zege ooit op. De vrouwen van Fortuna wonnen met 5-2 van PEC Zwolle. Feyenoord won ook met 2-1 van Telstar. En heeft een maximale score van 9 uit 3. PSV en Ajax komen zondag pas in actie. En kampioen Twente is dit weekend vrij. Ready for More was dit van Cresip. En we zijn ready for more. Mooi. Na de interlandbreak gaat de Eredivisie Mannen dit weekend weer verder. Vanavond geen wedstrijd, morgen en zondag wel. We gaan vooruitblikken met Ragnar Niemeyer. Ragnar, goedenavond. Goedenavond. Ja, het begint weer. 2 weken lang hebben we het niet gezien, dus we kijken er enorm naar uit. Ja, dat is weer een begin dan. Ja, precies. En waar kijk jij naar uit, specifiek? Nou ja, daar heb ik even over na zitten denken. Maar het wordt natuurlijk wel echt interessant wat er gaat gebeuren met de keepers van Oranje. Die allebei in de Eredivisie te bewonderen zijn. Jasper Cillessen en Remco Pasveer. Er gaat natuurlijk wel duidelijkheid komen over wie straks op het WK gaat keepen. En dat het tussen die twee gaat, is ook wel duidelijk. Dus ja, dat wordt wel een dingetje. Ik bedoel, een foutje zal je door iedereen, daar zal je op gewezen worden. Hè? En dan, er zullen wel wat kampen gaan ontstaan. Hè? Ik bedoel, misschien wat media of mensen die toch de boel een beetje proberen te beïnvloeden. Hè? Dat wordt echt, denk ik, een heel leuk ding. Ja, na elke wedstrijd worden ze er waarschijnlijk naar gevraagd. Jasper Cillessen werd er al naar gevraagd. Die zegt zelf dat de keeperstrijd voor hem helemaal geen issue is. Ja, meer voor jullie. Want wij hebben het onderling hebben wij dat helemaal niet. Nee. Als keepers zijn er. Dus wij maken het goed met elkaar. Ja, jij bent 33, geloof ik, toch? Ja. Ik kan me voorstellen dat als je 22 bent, dat je daar nog wat nerveus van wordt. Nu kijk je daar anders naar. Ja, natuurlijk. Toen ik voor het WK in Brazilië was, het een andere situatie dan voor dit WK. Ik heb nu wat meer kilometers op te tellen, dus ik weet inmiddels hoe het gaat. Van de huidige keepers die op een kans maken, de enige die nog toernooiervaring heeft. Dus ja, die neem ik mee. Ook een discussie, want jij bij NEC en niet bij Ajax. Maakt dat wat uit? Of gaat het om vorm? Volgens mij gaat het om vorm en de kwaliteit die je op het veld laat zien. En dat lukt me nog best aardig. Laten we hopen dat ik deze lijn de komende 6-7 wedstrijden nog doortrek. En dan gaat het een hele mooie winter worden. Want het is natuurlijk ook zo, ja, nu in Nijmegen, dan kun je zeggen, ja, je moet hogere, grotere Champions League wedstrijden spelen. Die heb je allemaal al gespeeld. Ja, die ervaring heb ik gelukkig al in de pocket. Dus we zijn er gewoon uit. Nou ja, goed, ik was er al uit. Maar goed, laten we hopen dat ik deze lijn doortrek en fit blijf. Want dat is natuurlijk helaas ook een puntje geweest de afgelopen jaren. Ja, Ragnar, ik zie je lachen en je hoofd schudden. Ja, nou, buiten kijf staat dat hij natuurlijk in de top gekiept heeft. Hè. Hij was misschien ook best wel een goede keeper geweest voor PSV. Hè. Daar had hij ook zomaar kunnen spelen. Hij heeft toernooiervaring en dat wil hij ook heel graag weten. Maar hij komt op mij ook een beetje hyper over. Hij staat bij elke vraag te lachen, vindt het allemaal heel erg grappig. En volgens mij heeft iemand hem ingefluisterd, straal vooral uit dat jij de man bent. dat het allemaal om jou draait en dat jij de nummer 1 bent. En laat geen ruimte voor twijfel. En daar schiet hij volgens mij een klein beetje in door. Nogmaals, hij staat wel echt heel goed te keepen de laatste weken. En dat wordt interessant, hè? Want Pasveer gaat wel in de Champions League spelen. 2 keer tegen Napoli, tegen Liverpool in Amsterdam. Rangers op Ibrox. En dat gaat Cillessen allemaal niet beleven. Die speelt tegen opmerkelijk veel kleine ploegen. Excelsior, Sparta, Fortuna, Eagles, Cambuur en RKC. Ja. Dan is het niet zo moeilijk om te shinen, hè? Toch wat minder geweldig als je je daartegen onderscheidt dan tegen de Europese top. Wie en hij heeft de laatste wedstrijden niet gespeeld, hè? De laatste 2. Pasveer stond erin, heeft het prima gedaan. Dus er is niet zoveel ruimte, denk ik, om te wisselen. Of niet zoveel noodzaak. Als jij dan even op de stoel van Van Gaal gaat zitten, Cillessen, Pasveer of dan misschien nog Bijlo van Feyenoord? Nee, daar zou ik niet aan beginnen. Want die is te vaak geblesseerd. Nee, ik denk dat Pasveer wel een streepje voor heeft nu. Maar... En dat hij ook wat meer de kansen heeft om te laten zien hoe of wat. En je bent ook niet aan het opleiden. Het gaat om dit toernooi. Kijk, Pasveer zal 1 keer meegaan en dan is het misschien wel klaar. Die kans is groot. Maar als je het Cillessen hebt over... is ook de jongste niet meer, toch? Ja. Nee, maar goed, die is net de 30 gepasseerd volgens 33, mij. En Cillessen is... Nee, of Pasveer, ja, dat voelt voor mij wat beter. Ja. Ragnars kan Pasveer. Ja. Okay. Heb jij een kamp? Nee, nog niet. Het ging net ook al even over fitheid met Cillessen. Gaat dat voor meer spelers een onderwerp worden? Ja, dat is interessant, hè? Want dat lijkt me wel. Zo'n wereldkampioenschap, ook als het op een gek moment wordt gehouden... zoals nu aan het einde van het jaar, is het natuurlijk toch wel een... Ja, dat is een wereldkampioenschap, daar moet je bij zijn, daar wil je bij zijn. En denk nou eens even aan Cody Gakpo van PSV. Die zal echt wel meegaan in die selectie van Van Gaal. Speelt dit weekend tegen Cambuur. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren, want het is een paar weken geleden. Maar... Keurige ploeg, toch? Keurige ploeg. 3 keer rood in de laatste wedstrijd. Waarvan weliswaar 1 keer voor de trainer. Maar die hoedemakers en Bangura, die kwamen daar met idiote overtredingen in die wedstrijd tegen RKC. Die ze uiteindelijk trouwens met 5-1 terecht verloren. Ja, dat zal je maar gebeuren. De schade viel nu heel erg mee. Maar ja, je zal als speler misschien toch net een tikje sneller een keer denken van... niet vandaag en niet ik. Trainer van PSV, dan even luisteren. Ruud van Nistelrooy, die zegt dat hij er zelf als speler niet zo mee bezig was. Je wil vooral in topvorm zijn. En wil je zo laten zien dat je wordt gekozen voor je land om een WK te spelen. En je wil zo goed mogelijk in vorm daar aankomen. Dus ik vond het heerlijk om zoveel mogelijk te spelen. En op het moment dat je in vorm bent en lekker speelt, dan ben je niet bezig met andere dingen zoals blessures en zo. En, maar goed, als je wat last krijgt of een blessure krijgt, dat is normaal. Dan meld je dat. En dan moet je eventjes pas op de plaats maken. Ja, pas op de plaats maken. Maar een zomervakantie of een vakantie zit er niet tussen. Ik bedoel, het gaat in 1 streep door richting het WK. Dus als je eruit ligt, heb je een probleem, denk ik. Ja. Goed, dan even van de huidige PSV-coach door naar een voormalig PSV-coach, Philippe Cocu. Nieuwe trainer van Vitesse. We rijgen zo alles aan elkaar. Maar hoe kijk je daarna, naar zijn komst daar? Ja, complimenten voor de bruggetjes die er zijn gemaakt. Het gaat in 1 moeite door. Ja, dit kon je natuurlijk van mijlenver zien aankomen. Dat hij in beeld zou komen. Hè. Volgens mij is ook George Ulte en zo zijn er nog wel 1 of 2... zijn ook wel een beetje bekeken. Maar Cocu zat al 20 maanden thuis. Hè. Dat is natuurlijk best wel veel voor iemand die 3 keer kampioen is geworden met PSV. De laatste ook was die PSV kampioen maakte. Rinus Michels Awards gekregen een aantal keren. Voor trainer van het jaar in Nederland. Maar hij is een kampioen in het... Ja, maken van verkeerde keuzes. Hij heeft echt een aantal miskleunen begaan bij Fenerbahçe. En daarna bij Derby County, bij het Fenerbahçe. Ja, dat was een soort lach of ik schiet verhaal. Hè, met assistenten en mensen eromheen die je dan die je tegenwerkte binnen zo'n club en zo. En dan wordt het allemaal wel een beetje ingewikkeld als je natuurlijk ook geen woord Turk spreekt. En dat kan je hem niet kwalijk nemen. En toen kwam hij bij Derby County, waar hij de opvolger was van Frank Lampard. En die had die club in dat championship echt tot groot de hoogte opgestuurd. Hè. Die speelde die 300 miljoen wedstrijd, is het geloof ik, op Wembley, die finale om promotie tegen Aston Villa. Die verloren ze, maar hij had wel een hele mooie ploeg met een aantal echt goede spelers erin. Tomori, Engels international, Ashley Cole in zijn nadagen, maar die was wel bruikbaar. Tom Huddleston, die lang bij Spurs heeft gespeeld. Mason Mount was deel van die ploeg. En alles liep weg En toen kwam hij. En nu de sprong dus naar Vitesse, de club waar hij heeft gezeten. Ja, je gunt hem natuurlijk wel eerherstel. Ik bedoel, Philippe Cocu is een superspeler geweest. Met 100 interlands plus achter zijn naam. En bij PSV het goed gedaan. Ook al weet je misschien niet helemaal precies mee hoe die periode er nou uitzag. Maar 3 titels is echt wel veel. Ook op de laatste speeldag dat ze het nog flikte toen Ajax eigenlijk had moeten doen. De Graafschap die dag. Maar je gunt het hem wel. En dan is Vitesse natuurlijk wel een club die als het daar lukt, je ook weer in staat stelt om de sprong omhoog te maken. Als het daar lukt. Want het is daar de afgelopen tijd ook niet rustig. Nee, dus en anders is het klaar. Is het een lekker vertrekpunt dit? Het kan eigenlijk niet slechter. Zou je ook kunnen Als het niet lukt, is het klaar. De start is lastig dit weekend met Twente uit in Enschede. Die mag je misschien ook nog wel verliezen. Hij heeft heel veel gesproken met mensen, veel gepraat en werd er hees van. Maar daarna komt er een serie met Fortuna thuis, Cambuur uit, bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys. Dat zijn wel wedstrijden die je allemaal moet winnen. Ook Emmen zit daar nog achteraan. Ja, dat moeten gewoon 9 punten zijn en door in de KNVB-beker. En anders heb je het niet goed gedaan, maar ja, Philippe Cocu en Vitesse, dat voelt toch ook wel goed. En misschien moet je ook wel blij zijn dat zo'n speler met al zijn ervaring, dat hij gewoon weer in Nederland op de bank zit. Ja, dus luister hoe hij er zelf naar kijkt. Of hij bijvoorbeeld een stap terug vindt. Ik denk nooit in stappen terug. Daarom, ik heb al dat voor mij gezegd in de media. Ik sluit nooit dingen uit. Had je er liever bij een topclub gezeten dan nu? Ik ben nu heel tevreden met de uitdaging en Vitesse. Over het komende 1,5 jaar. Dus dit wordt een topclub? Het is nog vroeg om daar precies dieper over in te gaan. Maar ik denk dat het kan best een mooie periode aankomen om hier weer wat neer te zetten. Gaan we naar Alireza Jahan Baks. Hij is naast Feyenoorder namelijk ook speler van Iran. En hij liet zich van zich horen. Ja, hij is stil. Oh, ik dacht, hij laat nu van zich horen. Ja, ik was al verbaasd. Nee, ja, goed, hij liet van zich horen op de sociale media. Ja, geen geluid hadden we ervan. Nee, vertel jij het even. Ja, zo'n telefoon maakt niet zo heel veel geluid. Hè. Goed, er is natuurlijk dat verhaal geweest van die mevrouw die daar is opgepakt omdat ze niet in Teheran aan de kledingvoorschriften ze hield zich daar niet aan. Vervolgens meegenomen, in coma geraakt en overleden. Veel protesten. Een aantal weken geleden gebeurd. En hij is een van de mensen geweest die daar op Instagram volgens mij tegen geageerd heeft. Hè. Ze hadden ook wat oefenwedstrijden de afgelopen periode. Oefeninterland speelden ze allebei in Oostenrijk tegen Uruguay. En volgens mij tegen Cameroen rond die wedstrijden. Ook die Sardar Azmoun had dat gedaan. Zat vanavond op de bank, viel in trouwens bij Leverkusen tegen FC Bayern. Maar dat lijkt me best wel link. Ja, en Azmoun die zei ook van het kan best wel zijn dat ik hiermee mijn wereldkampioenschap op het spel zet. Omdat boze baarden daar niet zo blij zijn met dit soort teksten, zeg maar. Het gekke is ook weer, dat ik inmiddels heb begrepen, dat hij zich ook weer een beetje gedistanceerd heeft, Azmoun dan, van zijn eigen teksten. En ook weer heeft gezegd van ik heb wat spelers hiermee in de problemen gebracht, teamgenoten. Die dan weer online dingen te horen kregen in comments en zo. Ja. En dus die heeft zijn keutel ook wel weer een beetje teruggetrokken. Dat hoor je minder, maar zo is het ook gegaan. Van Jahan Baks is dat verhaal er overigens niet, hoor. Nee. En dat is dus dapper van hem. Nee, dit zei zijn trainer Arne Slot over zijn actie. Ik vind het heel knap om in een regime zoals die daar is je als individu zo uit te spreken. Dus dat is denk ik alleen maar te prijzen als het in dit geval gaat om Alireza. Maar dat geldt denk ik voor de meeste spelers die dat daar gedaan hebben. Praat je daar met hem over? Ik heb vanochtend naast de nabespreking van PSV, die het meeste tijd in acht heeft genomen, ook wel een aantal jongens heeft gevraagd hoe de wedstrijden met het nationale team waren. Maar bij Ali is het niet gegaan over hoe het spel gegaan is, maar meer over hetgeen waar jij net op duidt. Ja, vanavond hebben we geen wedstrijd gehad, maar dit weekend wel een volledig programma, Ragnar. Wat is voor jou de wedstrijd van het weekend? Ja, een echte wedstrijd van het weekend is er misschien niet. Cambuur PSV voelt niet als een wedstrijd omdat PSV altijd heeft gewonnen, of in ieder geval nooit heeft verloren. 2 keer gelijk geloof ik tegen Cambuur. Ajax heeft het ook niet zo heel ingewikkeld thuis tegen Cambuur op voorhand. Dus zou je kunnen zeggen, go ahead, excuus. Ja, dat is vorig jaar toch wel ingewikkeld geweest, ja, toch? Ja, maar dat was, hoe noem je dat, de uitzondering die de regel bevestigt. Nou ja, goed, als je kijkt naar wat is een lastige, dan is dat misschien toch wel NEC Feyenoord. Een wedstrijd die Feyenoord niet zomaar op voorhand heeft gewonnen. En goed, je kunt er van alles bij halen. Sparta en RKC staan ook opmerkelijk hoog in de stand. In de linkerkaart van de Eredivisie. Emmen en Heerenveen, daar worden ze misschien in het noorden helemaal dol van. Maar ik wil toch wel zien of Feyenoord het redt om, om mee te blijven. De wedstrijd waar je zelf naartoe gaat, zit je hier nu reclame voor te maken. Ja. NEC Feyenoord. Ja, wie groot maken die pot. Ik denk dat Fortuna Volendam ook wel een... Het is wel altijd weer zo dat er altijd belangen zijn. En dat maakt het altijd leuk. En zeker als je erop inzoomt. Want Fortuna moet zo'n pot ook winnen tegen Volendam. En Wim Jonk moet ook winnen. Want dat is een toptrainer in wording. Dus moet je van Fortuna winnen. Kijk, hij heeft mij ook al helemaal lekker gemaakt voor die wedstrijd. Overal is een belang. Als we dat onthouden, wordt alles goed. Het zal het weer beginnen. Ragnar, dank voor al jouw updates over dit weekend in de Eredivisie. U hoort de tune, dus dat betekent dat wij er een eind aan gaan breien. Dank voor het luisteren. Zometeen op deze zender. Zoals gewoonlijk met het oog op morgen gepresenteerd door Simone Wijmans. Goedenavond. Goedenavond. De schoonheid van het Nederlands staat centraal in de Week van het Nederlands. Met de bekendmaking van de nieuwe kanon van de Nederlandstalige literatuur. De winnaar van de Taalboekenprijs 2022. En met ontmoetingen die onze taal laten glanzen. Met Raf Njothea, Joost Ome, Marita Matthijssen, Mark van Rans, Claudia de Breij en Delphine Leconte. En co-presentator Jan Houtekiet. Want we doen het niet alleen. Samen met VRT Radio 1. KRO NCRV. De taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 1 oktober is het weer zover. Nederland stopt 28 dagen met roken. Stop ook mee en ga naar stoptober.nl. Download de gratis app en je bent klaar voor de start. Recht overeind op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde. Nu in Rijksmuseum Twente. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Klasseuitstraling van de dames Hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Ze zijn terug, de Vodafone Runners. Met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only, met 30 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19 euro per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S22. Met hoge toestelkorting. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Ga naar Vodafone.nl/zakelijk. NPO Radio 1. 11 uur.